نشتیا اس میں اسلام ہوا مولانا ہاں سمجھا رات کو آگے پائلوں میں ہمارے بڑے جماعتوں کو جانے والوں کو ہدایت دے رہے ہیں بہت اچھا نماز ہے بولو اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پجامہ دیکھا میں ان کی ہدایت پر جانے والی جماعت ہے اس سے کام مثالی کام کر رہے ہیں ٹرینوں میں ٹرینوں میں اسٹیشن پر ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ میں سب جگہ صبح میں کس کا بیان تھا صبح میں اس لیے ہمارا بڑودا کے بڑودا کے سفر کا سامان تھا ٹرین کا سفر شوقیہ سفر مسکرا کے 3 دن لگے 10 دن لگے 10 دن کے بعد گھر والی کو کیا کہتے ہیں جلدی سے چنتا لگا تو اپنے بھی فورین جائیں گے جلدی سے چنتا تیار ہو جائے تو اپنے بھی فورین جائیں گے تو کچھ کے کہاں لے جاؤ گے کرتے امریکہ کا گزار کر ہمارے بھائی حسین کہ ہمارے یہاں تو ملکوں کے اندر کام کی تعمیر ہے چوتھے کا سوال نہیں ہے ملکوں کو دیکھنے کے لیے گھومنے کے لیے سفر کے لیے ذمہ داری کا سفر ہے تو پائلٹ اپنے کیبن کے باہر آیا اس کے بیچ سے مسلمان کون کون ہمارا گاؤں جا رہے ہیں پھر اس نے ملاقات کی السلام علیکم السلام علیکم ایک ایک کی ملاقات کی ایمان کی آخرت کی بات گھر کنٹے لگانے والا پیزا ہوا بھی لگا پھر ادھر ہی نہیں ہے اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ لگا رہا ہے اپنی سروس کے ساتھ لگا رہا ہے ہم میں سے کوئی ہے یا پائلٹ ہے بچے یا کوئی پائلٹ ہے پائلٹ ڈھائی گھنٹے لگا دیا آخرت کی بات ایمان کی بات اس لیے حضرت وہاں صحیح دیوان خاصا اور رحمت اللہ علیہ فرما دیتے دعوت کا کام ہر شخص کے لیے آسان ہے جو اس کام کے ذریعے اپنی تربیت چھاتا ہو اپنی تربیت سامنے تو آدمی چیزوں میں خرافات والے ماحول میں ہوتا ہے پائلٹ کے آس پاس کیوں ہوتا ہے شراب ہے شباب ہے خرافات ہے گناہ ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ تربیت کی محنت کر رہا ہے مدارس عربیہ مقابل قرآنیہ ذکر عبادت کی خانقاہ ہے اور دعوت کے کام اور خدمت کے کام اپنی تربیت کے لیے کہ ہمارے نبوت ہے ہمارے نبوت ہمارے ہدایت ہے ہمارے ہدایت ہمارے تربیت ہے ہمارے تربیت ہمارے مسرت ہے اس پر اللہ کی مدد آئے گی گاؤں کے اندر دعوت دے رہا ہے آخر میں اس نے نماز کی دعوت دی پیسنجروں کو 6 پیسنجر تیار ہوئے 6 مسافر تیار ہوئے میں کہا ہمارے سفر میں 2 نماز آئے گی زہر کی اور عصر کی ایئر میں ٹائم آئے گا یہ ٹائم سے زہر ہوگی یہ ٹائم سے عصر ہوگی لہٰذا ہم بعد جماعت نماز پڑھیں گے کون گرا بعد جماعت نماز ادا کریں گے زہر کے وقت میں وہ آیا مسلسل اس کے پاس نماز نیت پر ہے نا اور فکر پر اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں ہماری نیت صحیح ہو جائے ہمارے فکر صحیح ہو جائے اور ہمارا محنت صحیح ہو جائے تو برسوں کے فتنے اللہ تعالیٰ ختم کرے برسوں کے فتنے برسوں کی بیٹی نے ختم ہو جائے برسوں کا کفر اللہ نے ختم کر دیا برسوں کا کفر برسوں کی بت پرستی ختم کر دی عقائد کا بگاڑ عبادت کا بگاڑ معاملات کا بگاڑ اخلاقیات کا بگاڑ معاشرے کا بگاڑ مکے میں سارے شعبوں کا بگاڑ تھا بچیوں کو زندہ دفنا دینا یہ کم بگاڑ ہے ہماری بہن صاحب دیولا گاما برکاتوں نے ہمارے یہاں بھی 2 ماہ کا مشورہ سنایا کہ شیطان ہے نا آدمی کو اس کی شکل سے مانتا ہے نمازی کو نماز کی شکل ہے, روزدار کو روزے کی روزے کی شکل ہے, اور دائی کو دعوت کی شکل ہے. یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد ہی بھول گئے کہ ہر نعمت کا ایک مادی اثر ایک مانوی اثر حضرت نہیں ہوتا. مادی اثر تو ظاہر ہوتا ہے, نعمت دی اللہ نے. حضرت نے کہا کہ بیت اللہ کے اندر کیسے یہ یعنی عبادت کا بگاڑ اور عبادت کا طریقے کا بگاڑ. حضرت نے پوری بات سمجھائی کہ اوپر کے زمانے بھی قوموں کو ثواب کرنے کا شوق تھا اور بیت اللہ سے بڑی محبت تھی عربوں میں, اور جب وہ آئے ثواب کرنے کے لیے تو شیطان نے ان کو شکل نہیں ثواب کی شکل میرے کو اس کی شکل سے مارتا ہے شیطان. اتنی بہترین بات حضرت نے بتائی, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, علم میں برکت دے, اللہ ان کی بات کو پوری دنیا میں چلا دے. شیطان نے یہ بات سمجھائی کہ جس کپڑوں میں گناہ کیے ہیں, جس کپڑوں میں شراب کیے, یہ کپڑے پہن کے نہ ثواب کرو گے, کپڑے چلیں گے نہیں تو کیا کریں گے, کپڑے تو چلاؤ, تمہارا کپڑوں کا بازار تو تھانے, تو متولی سے کپڑے, متولی کے وہاں اتنے کپڑے تھے نہیں اس زمانے میں, قومیں بھی اتنی کپڑے لے کے آتی ہیں, اوپر کی چادر اور نیچے کی ازار, ازار رکھ دے کہتے ہیں تہبند, نیچے کی لوں گی اوپر کی چادر نہیں. تو شیطان نے سمجھایا کہ بھائی کپڑے باہر نکلتے نہیں, کوئی دیتا نہیں, تو کیا کرے کہ گناہ والے کپڑے اتار دو, بغیر کپڑے کے تواف کرو. یوں شروع ہوا, بغیر کپڑے کے تواف کرتے مرد ہو رہے تب کیا ہوگا, بدکاری میں جینا ہوا کہاں ہوا, برہم نے بیت اللہ کے قریب کیا سمجھایا. شیطان بہت ساری باتیں سمجھائے گا کام کر کے, اس لیے اپنے بڑوں کی باتوں پر اچھی طرح جمنا, پہلے اچھی طرح سننا, اچھی طرح سمجھنا, اچھی طرح جمنا. کتنوں کے زمانے میں ہماری حفاظت کا سامان ہے, ایسے نہیں چھوڑا یہ چار مہینے والوں کو خالی بیان سنانے کے لیے. تو وہ پائلٹ اوپر فضا کے اندر پیسنجر جوہر کی نماز میں دیکھا کہ پائلٹ ساتھ میں مسلح لے کر آیا, اور پیچھے دشا دیے چھ پیسنجر اتر دیے, اور پائلٹ امامت امامت کر رہا. دنیا کا پلین بھی چل رہا ہے, جنت کی سواری بھی چلا رہا ہے, چھ کو لے کے جنت میں جائے, ہماری دکان بھی چل رہی ہے, لیکن دکان صرف دکان دکان کے لیے نہیں, دکان دنیا کے لیے نہیں. ہمارے بہن صاحب نے ہمارے یہاں جمعرات کے لیے مرکز میں فرمایا, ہماری دنیا دنیا کے لیے نہیں ہے, ہماری دنیا تو آخرت کے لیے. احمق اور بے وقوف ہے جو اپنی دنیا کو دنیا پہ لگا رہا ہے, دنیا سے دنیا بنا رہا ہے. دنیا سے دنیا بنانا یہ سمجھداری نہیں ہے, دنیا سے آخرت بنانا یہ سمجھداری ہے. پھر اس نے نماز پڑھانے کے بعد میں اس کی تعلیم کی, فضائل اعمال کی, فضائل کی تعلیم. میدان صاحب نے سنایا تھا کہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی صحبت اور نبی کی غیر موجودگی میں نبی کی تعلیم, کہ اس سے کیا ملے گا, کہ اس سے عملوں کا شوق ملے گا اور اس میں صحیح طریقہ ملے گا, ایسا بتا ہوا انہوں نے. تعلیم اس کے لیے ہے, دس منٹ گزارنے کے لیے تعلیم نہیں ہے. دکان سے کر کے آ رہا ہے, بیوی نے کھانا گرم کر کے رکھا ہے, وہ کھانا گرم کر رہی ہے کچن میں, بچے کو کہا بتا دے رہا ہے کتاب حدیث پڑھ لے ذرا, گھر کی تعلیم ہو جا رہی ہے. آج وہ حدیث پڑھ رہا تھا بیٹا, بچہ چھوٹا اٹک اٹک کے پڑھ رہا تھا, ابو دردا کا نام پڑھتے نہیں آتا، ابو ہریرہ کا پڑھتے نہیں آتا، ایسا پڑھتا تھا اندر سے دیکھنے کا، دیکھو پانا گرم ہو گیا پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، تو بچے کا بس بیٹا بن بن کر دیتا ہے، یہ ہماری گھر کی تاریخ ہے۔ جو میں بات کیوں کرتے سلیمان گودرا گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، 7000 گھر ہو رہی ہے، 7000 گھر ہو رہی ہے، 7000 گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، تو 7000 گھر سے 3 دن کے لیے مزدورات کیوں نہیں ہے؟ 3 دن کا اجر کی نہیں گئے تو ایک گھر کے مزدورات کیوں نہیں ہے؟ ہماری استعداد کیا ہے؟ مولانا صاحب ڈوڑیا رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں، اگر استعداد نہیں دیکھیں گے تو جتنا کام ہوگا اس کے اوپر شکر اور اس کے اوپر اکتفا ہو جائے گا، قناعت آ جائے گی، ہم کہتے تھے قناعت، یہ بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ اور استعداد دیکھیں گے کہ زعفران اگانے کی زمین ہے اور جوار اگ رہی ہے، سورت والے تو تاجر ہے، 50 لاکھ کا انویسٹمنٹ ہے تو مہینے کتنا نفع آنا چاہیے یہ دکان سے، جتنا انویسٹمنٹ اتنا نفع، بھائی زعفران اگانے کی سکت ہے اس زمین میں تو بھائی اس سے نفع کیا ہونا چاہیے، استعداد کیا ہے؟ تو حضرت کیوں کہتے تھے استعداد سامنے ہوگی نا تو جتنا ہوگا اس پر قناعت نہیں ہوگی، اس پر صدقہ ہوگا، توبہ ہوگی، یا اللہ اتنا نہیں اتنا کرنا چاہے تھا نہیں کر سکے، اس نے تعلیم کی اوپر فضا میں فضائی کی تعلیم کی، مختصر تعلیم کی، انہوں کہا دیکھو اثر کا وقت کتنے بجے ہوگا، میں اثر میں بھی آ جاؤں گا۔ ایک پیسنجر من چلا تھا، اس نے کہا کہ آپ ہمارا پلین چلاتے ہیں اور وہاں چھوڑ کے یہاں پہ ہمارا پلین نیچے گر جائے گا، بس چلانے والا ڈرائیور سیٹ سے اتر کے پیچھے آ جا رہا تو بس کہاں جائے گی، تو وہ بس کی طرح سمجھ جاتا بے چارا تھا کہ آپ پلین چلاتے ہیں آگے وہ چھوڑ کے نماز پڑھانا آتے ہیں تعلیم کرتے ہیں، ابھی کہتے اثر میں بھی آئیں گے، ہمارا پلین نیچے گرے گا تو اس کی ذمہ داری کس کی؟ تو اس نے کہا بھائی میں یہ پلین کا مین پائلٹ ہوں، میری دو ذمہ داری ہے، لینڈنگ کی اور ٹیک آف کی، یعنی پلین اٹھانا فضا میں لا کے چھوڑنا، اور جب اترنا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، پلین اتارنا کسی ملک میں، یہ دو ذمہ داری ہے، کیا میرے سپورٹر پائلٹ ہیں وہ پلین سنبھال رہے ہیں، جب پلین اتارنا ہوگا تو میری ذمہ داری ہے، کہ تو نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے اور تعلیم کی بات کرتا ہے، اب کو میں تعلیم کے بعد قرآن پڑھوں گا، کیا کہہ رہا قرآن پڑھوں گا، تو اس نے پوچھا کتنے پارے پڑھیں گے، کتنے اب کتنا قرآن پڑھیں گے، تو کہ ساؤتھ افریقہ سے جرمن تک 15 پارے پڑھوں گا، کتنے پارے ہیں 15 پارے، حضرت بھائی جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی غذائیں دی تھی، ایک پارا صبح میں 100 بار، تیسرا کلمہ، 100 بار درود شریف، 100 بار استغفار، شام میں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، یہ ابتدائی غذا تھی، ایسا کہا تھا اس سے کم مت کرنا، کیا کہا تھا اس سے اتنا ہی کرنا نہیں کہا تھا، اس سے کم نہیں کرنا ہے، بچہ جب کھانا شروع کرتا ہے نا ماں کا دودھ چھوڑتا ہے تو اس کی ابتدائی غذا کیسے ہوتی ہے، لیکن 30 سال 40 سال کے بعد اس کی غذا کیا ہوتی ہے، کہ تھوڑی سا گوشت کچا بھی رہ گیا تو کہ آنے سے واندھا نے دانت سے توڑ کے کھا لوں گا، وہاں چھوڑوں گا تو نہیں، تبلیغ میں کتنے سال ہو گئے ہم کو، ہماری غذا ابتدائی چل رہی ہے، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، پورے مجمع کے ماشاء اللہ 3 تسبیح ہوتی ہوگی اور ایک پارا کلام میں پاتا، یہ ابتدائی کی جاتی میرے بھائی ہو، جب دنیا میں بے حیائی بے شرمی کے آلات اتنے نہیں تھے، بدنظری کے آلات اتنے نہیں تھے، ایمان کی حفاظت آسان تھی، ابھی تو ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ دعوت میں بھی اپنی سطح سے آگے آئیں گے اور عبادت میں بھی اپنی سطح کو اور تعلیم میں بھی دین سیکھنے میں بھی، وہاں اسماعیل صاحب کی اللہ صحت عافیت عطا فرمائے، بیرون جانے والی جماعتوں سے پوچھا بھائی قرآن سے کیا کہ نہیں، ایسا قرآن صحیح کیا کہ نہیں, ایک مہینے سے پوچھ رہے ہیں. ہماری بنیاد ہی ہے سیکھنا سکھانا, تعلیم میں بھی آگے بڑھیں گے, عبادت میں بھی آگے بڑھیں گے, دعوت میں بھی آگے بڑھیں گے, اور چوتھا کون سا, یہ خدمت میں بھی آگے بڑھیں گے. یہ تین دن میں بھی خدمت کریں گے, چلوں میں بھی کریں گے, چار مہینے میں بھی کریں گے, اندر بھی کریں گے, باہر بھی کریں گے, ایسا رک بھی مانگیں گے کہ جہاں پر دعوت ہو. حضرت محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جس جماعت نے کھانا بنا لیا اس نے آدھا کام کر لیا, جس جماعت نے کھانا بنا لیا اس نے آدھا کام, آدھی کمپلیٹ کھانا بنا, جماعت میں جا کے بناتے گھر پہ نہیں بناتے, ہم گھر پہ بنا دے. حضرت بھائی صاحب دیولا دامت سرکار فرماتے ہیں کہ واپسی والوں کو گھر کے کام سمجھاؤ, ایسا کہتے تھے ہمارے, کہ یہ چار مہینے چالیس دن جا رہے ہیں گھر میں کیسے رہنے کا, اس کو یہ سمجھاؤ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں, ایسے سلام کرتے ہیں کہ سونے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی اور جاگنے والے جواب دے دیتے, اور سلام میں حضور نے سبقت کی, کبھی ہم کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیا, ہمیشہ حضور نے سلام کیا. سلام کر کے داخل ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ سورت کا مجمع تو جہاں مدارس عربیہ ہے, اور جہاں پر ذکر عبادت کے خانقاہ ہیں, اور جہاں پر خدمت کے کام ہیں, اور جہاں پر دعوت کا کام ہے, تو ہمارا سورت کا مجمع تو مثالی مجمع ہے, معیاری مجمع ہے, صوبے کی ملک کی نظر سورت پر ہے. گجرات کی جماعت گجرات میں, ہندوستان کی جماعتیں گجرات میں سورت اور بال گودرا اور احمد آباد اور کچھ شہروں کا نام لے کر آتی ہے کام سیکھنے کے لیے. اللہ اس نے زن کی لال رکھ لے. ہم جان فرماتے حضور گھر میں آتے تو ہم جو کام میں ہوتے وہ کام میں اللہ کے رکھنے والے ساتھ لگ جاتے, گھر کی صفائی تو حضور جھاڑو دے رہے ہیں. کون جھاڑو دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, جس کے لیے آسمان کے فرشتے انتظار کر رہے ہیں, دنیا کی درا درا اس کو سلام کر رہی ہے, تو مقدس نبی اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. گھر کی تعلیم ایسے زندہ ہوگی, ہمارا مزاج بدل گیا. اگر کسی کو گھر میں جھاڑو دے, جھاڑو دیتے ہوئے ہم دیکھ لے رہے, ارے ہم نے آواز لگائی تو ہاتھ میں جھاڑو لے کے گھر کے باہر آیا, تم کیا کہیں گے اس کو, یہ تو گیا, مزاج بدل گیا ہمارا. مولانا نے کہا کہ اس کام کی دعوت کی نعمت کے جو مانوی اثر جو ہے نا, مانوی اثر وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سنت و شریعت آئے, عمل کا ذوق شوق آئے, دنیا سے بے رغبتی آئے. عورتیں ہیں نا باتوں سے متاثر نہیں ہوتی, ہفتہ والی تعلیم میں کس کا بیان ہے تو اس کو پتا چلتا ہے میرے شوہر کا اعتماد نہیں گئے, آج تمہارا بیان ہے, تمہارا تو سو سنتی رہتے سو نہیں جاتے. ہاں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہہ رہی ہے کہ عبادت میں لگنے والے تو بہت دیکھے میں نے, لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہم نے اپنے شوہر سے زیادہ نہیں دیکھا. کیسی زندگی ہو, عشاء کے بعد گھر میں تشریف لاتے ہیں مصلے پہ سوار ہو جاتے, لاپت کے ڈھائی سالہ زمانے میں پہلو میں لیٹتے, بیوی کے ساتھ پہلو میں لیٹنے کی نوبت نہیں آئی, ذمہ داری کا احساس, ذمہ دار مسجد کا, حلقے کا, شہر کا, میرا گھر کیسا ہونا چاہیے, میرے بچوں کا لباس کیسے ہونا چاہیے. ایک اللہ والے فرما دے گھر کے اندر کا دین دیکھنا ہو تو گھر کے بچوں کا لباس دیکھو, اس گھر کے بچوں کا لباس اگر سنت والا ہے, اسلامی لباس ہے, تو سمجھو کہ گھر کی عورتوں میں اللہ کا دین ہے. گھر کا پورا نظام جو ہے نا وہ عورت کے تابع ہے. ہمارے احمد اللہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بچے کی زبان کیا ہے, جو ماں کی زبان ہے بچے کی زبان ہے, ماتر بھاشا ایسا کہتے ہیں, پتر بھاشا نہیں ہے. کیا ہے؟ ہاں اسکولوں میں بھی کیا لکھتے ہیں بھائی, ماتر بھاشا. تمہارے بچے کی ماتر بھاشا کیا ہے؟ گھر کا نظام عورت کے تابع ہے پورا, آنے سے لے کے شادی تک میت تک کے سارا نظام عورت کے تابع ہے. عورت سے ملتا ہے گھر کے اندر بچوں کو, عورت کا ذہن دینی ہے تو بچوں کے لباس سنت والا ہے, انہیں چلائے گی. مجالی تو گھر میں بے نماز رہے, گھر میں عورت کا دینی ذہن ہے نا, اس کے بچوں کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی, پیچھے بڑھ جائے گی, پانی ڈال دے گی, اٹھا دے گی, یا مسجد میں جا نماز با نماز نماز پڑھ. اسے پتا ہے گھر میں نماز پڑھنے کا کیا نقصان ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. مجھے عبد العزیز رحمۃ اللہ کی بیوی ایسی کوئی تاریخ میں ایسی عورت نہیں ملتی جس کے باپ بھی بادشاہ, جس کے بھائی بھی بادشاہ, جس کے شوہر بھی بادشاہ, اور ان کا شوہر تین برے آدم کا خلیفہ, اور بچوں کے لیے اتنے کپڑے نہیں ہیں. عورت کا جب ذہن بیوی بنے گا نا تو گھر کے اخراجات میں کمی آئے گی, کھانے میں, لباس میں, گھومنے پھرنے میں, گھر کی شادیوں میں, گھر بنانے میں سادگی آئے گی. سادگی کیا ہے؟ کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. اسلامی معاشرے کی بنیاد سادگی ہے. قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, تبوک کے موقع پر صحابہ کی سیرت ہمارے نمونہ ہے. 50 دن کے بعد میں جب اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا, ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر حضرت کعب بن مالک کے گھر خوشخبری دینے کے لیے آئے. تو جو خوشخبری دینے آئے تھے تو کعب بن مالک نے ان کو ہدیہ دیا. کیا ہدیہ دیا؟ کیا ہدیہ دیا؟ جو کپڑے تھے نا وہ دیے, جو پہنے. اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا, میں نے دوسرے سے مانگ کر دینا. اور حضرت اب کعب بن مالک کی حالت کیا ہے کہ تبوک کے موقع پر جتنا میں مال رہا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ میری ذاتی دو اونٹنیاں تھیں, اونٹنیاں دو ہے اور کپڑے ہمارے گھر میں کپڑے تھے بہت, اور ہم سے زیادہ ہماری عورتوں کے, ہماری بچیوں کے. ہمارا گھر جو ہم خریدتے ہیں اس گھر کے اندر 25% خرچہ کباڑ بنانے کا ہوتا ہے. 10 لاکھ کا گھر خریدا, 2.5 لاکھ کے کباڑ بنا ہے. گھر 12.5 پڑا, 50,000 کا دستاویز ہوا, اور دستاویز ہمارے نام پہ نہیں, کس کے نام پہ بولو نا. باطل نے بھی اسکیم دے دی کہ عورت کے نام پہ رکھو تو رجسٹریشن نہیں کرانے کا, رجسٹریشن کی نہیں, رجسٹریشن تو کرانے کا. تو 0.5% بچانے کے لیے گھر والی کا فوٹو, گھر والی کے فنگر پرنٹ, گھر والی کو لے کے جانے کا سرکاری آفس میں, اس کا کیمرے میں فوٹو پڑھانے کا. اور سب سے بڑی بات تو گھر والی کی, اس کے گھر میرے نام پہ ہے. ارے نہیں بھی اس کے نام پہ ہوگا تو بھی گھر تو گھر والی کا ہی ہے. قاری ہارون صاحب اللہ تعالیٰ وہ برکت دے, ایک مشورہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ساتھی آتے دعا کرتے, مولانا دعا کرنا. کیا ہوا؟ میری گھر والی بیمار ہے. تو گھر تو کس کا ہے؟ گھر والی کا ہے. ہاں 2.5 لاکھ کے کباڑ صرف کپڑے رکھنے کے لیے, کیا ہوتا ہے کباٹوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے میں ہمارے جو کباٹ ہے نا کباٹ کھولو اس میں کیا ہوتا ہے کباٹوں میں کپڑے ہیں ایک ساتھی ہمارا بازار میں ملا پلنگ لینے آیا تجھے پلنگ کی کیا ضرورت ہے نہیں باکس پلنگ لینا ہے کیوں باکس پلنگ کپڑے بہت ہو گئے رکھنے کی جگہ نہیں تو باکس پلنگ پلنگ کا بھی باکس اور اس میں بھی کپڑے صاحب ابن مالک رضی اللہ فرماتے تبوک کے موقع بھی جتنا مال جاتا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کہ میری دو ذاتی اٹھنے آتی ہو کپڑے کتنے تھے ضرورت ہو گئے صحابہ کا مال کم سے کم لگتا تھا اور اٹھنی کیا ہے کہ اٹھنی رائے خدا کا سامان ہے اس سے تو رائے خدا کا سفر کرنا ہے تو دو دو رکھیے حدیث میں ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا اتنا بڑا فاتح میرے بھائیو جب دنیا سے جا رہے ہیں حضرت ماں فقی صاحب دامت برکان اللہ تعالیٰ حضرت کا سفر بھی قبول کرے اور صحت عافیت دے تندرستی دے ہمارے فرمانے تھے کہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ خالد میں ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملک میں ایک جمعہ اگلی جمعہ دوسرے ملک میں ایسا فاتح دنیا سے جا رہے تو گھر میں کیا ملا ایکسٹرا جوڑی کپڑے نہیں ملے کوئی دینار درہم نہیں ملے رائے خدا کا سامان ملا سواری ملی اور اس کے علاوہ جو بھی سامان رائے خدا کا ہے وہ گھر میں ملا ہم لوگ ہمارے ساتھی کی تشکیل کرتے ہیں پھر وصولی لیتے ہیں پھر جب جانے کا وقت آتا ہے تو بھائی تیرا بستر لا تو کیا کہتا ہے بیگ نہیں ہے بیگ نہیں ہے چھوٹا سا یہ نہیں ہے کہ کیوں کیا ہوا وہ چین ٹوٹ گئی ہے اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا ہے تو جب تک جماعت میں جانے کا نہیں مطلب اس کی فکر کرنے کی چپل کتنی جوڑی ہے کپڑے کتنی جوڑی ہے سمجھ میں آتا ہے تو اس کام سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی معاشرہ زندہ ہو پاکیزہ معاشرہ ہمارا گھر نمونہ بنے اس کی بنیاد کیا ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد کے ساتھ بھی اسلامی معاشرے کی بنیاد کے ساتھ بھی مولانا نشار دوڑیا رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کا آخری سفر جو گجرات کے اجتماع ہوئے تھے ہمارے مولانا کی آخری بات تھی دعا سے پہلے بھی اس کے بعد مولانا دنیا سے چل رہے اللہ تعالیٰ بری کے رحمت سے ہم کو ان کا نعمت بدل عطا فرما ہمارے پاس ان کا بدل نہیں بہت بڑی نعمت اور فرمائے تھے ہمارے یہاں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس میں اللہ کے نبی نے ایک سائل بھیجا ایک ضرورت مند تھا تو کہا جا عثمان کے وہاں وہ جا کر آواز لگائے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر عثمان عثمان تو گھر تو ایسے تھے بڑے بڑے کمپاؤنڈ کے اندر ہے بیل بجا ان میں کتے بھی ہیں حفاظت کا پورا دستہ ہے نہیں اللہ نے بہت مار دیا تھا لیکن گھر سیدھا سادہ تھا تو وہاں سے اندر کی آواز حضرت عثمان کی کوئی مرد کی آواز آ رہی یہ کیا آ رہی ہے کہ تم نے گزشتہ رات تیل زیادہ جلا دیا دیے کے اندر کہ وہ بتی دیے کی زیادہ کر دی تیل زیادہ جل گیا اتنی زیادہ بتی کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنا تیل جلانے کی کیا ضرورت تھی ایسے تھوڑا سا خفا ہو رہا ہے اب یہ سائل چوم رہا ہے کہ دیے میں تیل زیادہ جلا اس کے لیے گھر کا مرد ناراض ہو رہا ہے خیر آواز دیا تو عثمان باہر ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں سائل ہوں اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے ٹھہر جاؤ گھر میں گئے ایک ہزار اشرفیوں کی سرب مہر پھری لا کے دی ایک ہزار اشرفیاں ایک ہزار یعنی ایک ہزار نہیں دو پانچ سو کی نوٹ ہمارے ذہن میں دو پانچ سو ہم علماء سے پوچھے کہ اس زمانے کے ایک ہزار اشرفیا میں ہاتھ کے کتنے ہوتے تھے دین سمجھنے کے لیے تو علماء کے پاس دیکھنا پڑے گا ہاں اس راستے کی محنت سے دین کی پیاس پیدا ہوگی باقی دین تو علماء سے سیکھیں گے ہم حضرت مائی ذہن صاحب دیورا دامن برکت کو فرماتے ہیں ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں ہمارا دین کیا ہے مالدار کو مالدار کا دین غریب کو غریب کا دین تاجر کو تجارت کا دین ملازم کو ملازمت کا دین بادشاہ کو بادشاہت کا دین غریب کو غربت کا مزدور کو مزدوری کا دین گھر کا دین کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں راویہ بسری بن جاوے گھر والی تو وہ صحیح بات اور اس طیبی بس طیب نالس طیب بات. پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. الخبیثہ تو للخبیثین والخبیثون للخبیثات. بازاروں میں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو گھروں پہ ہماری مستورات کی حفاظت ہوگی. یاد رکھنا تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو تمہاری عورتیں بھی عفیف رہے گی. تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف نہیں رہے تو تمہاری عورتیں بھی عفیف نہیں رہے گی. خدا کا قانون ہے. اس لیے گھر کے اندر جاسوس بن کے نہیں جانے گا. گھر میں جانے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے. اعتماد, گھر والوں پر اعتماد کرنا. آج جھگڑے جو ہے نا زیادہ اس کے کہ ہم کو اپنی گھر والی پہ اعتماد نہیں ہے اور وہ ہم پہ اعتماد نہیں کرتی کہ اس نے بھی اپنے موبائل میں پاسورڈ ڈال کے رکھا ہے, ہم نے بھی اپنے موبائل میں پاسورڈ ڈالا ہے. کوئی ہمارا موبائل کھول نہیں سکتا اور اس کا بھی کوئی موبائل کھول نہیں سکتا. اعتماد نہیں, کھلا رکھو. کیا ہے جو چاہے دیکھ لے, دیکھ لے. بس صحیح بات ہوگی صحیح تھی. پاک مردوں کے لیے پاک ہوتے ہیں. چار چار مہینے ہم جائیں گے بالکل اعتماد کے ساتھ. جب میں عفیف ہوں تو اللہ تعالیٰ گھر والی کو عفیف ہی رکھے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی کا فرمان ہے, پتھر کی لکیر ہے, پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے. آپا کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بدل سکتا. جاسوس بن کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. طریقہ سکھایا, گھر کے اعمال سکھائے, کیسے رہیں گے. تو میرے بھائیوں, اسلامی معاشرے کی بنیاد سادگی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر 1000 اشرفیاں دی اس ساحل کو. ساحل لے کر حضرت عثمان کا چہرہ دیکھ رہا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ پوچھا, بھائی اور کچھ؟ اور کہہ رہے ہیں نہیں, میری ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر کا مرد اپنی گھر والی پہ ناراض ہو رہا تھا کہ تم نے دیے میں تیل زیادہ چلا دیا, بتی زیادہ کر دی. تو سمجھ میں نہیں آیا کون تھا. حضرت عثمان کہنے لگے, وہ میں ہی تھا, اپنی بیوی پہ ناراض ہو رہا تھا کہ تم نے دیے میں تیل زیادہ جلا دیا. تو شاید کہنے لگا, بات سمجھ میں نہیں آئی. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سن بھائی, جو دیے میں تیل جل رہا تھا وہ ہماری ضرورت پہ جل رہا تھا, قیامت میں اس کا حساب دینا ہے. اور تجھے جو 1000 اشرفی دیے وہ اللہ کے نام پہ دیے, قیامت میں اس کا بدلہ لینا ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا. کپڑے پہ, خانوں پہ, مکانوں پہ, شادیوں پہ, گھومنے پر, سواریوں پر, کیسا لگ رہا ہے؟ بے دریک لگ رہا ہے, بیجا لگ رہا ہے, بڑائی کے لیے لگ رہا ہے, خواہشات پہ لگ رہا ہے, اترانے اور جھکانے پہ لگ رہا ہے. اس لیے ہمارے یہاں رمضان کے علاوہ, آپ کے صورت کی بات نہیں کرتا, ہم بقیر لوگ ہیں, ہماری بات کرتا ہوں, اللہ ہم کو معاف کرے. کہ رمضان کے علاوہ کبھی آ جائے تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی. رمضان میں کیوں نہیں آئے, رمضان میں کیوں نہیں آئے, اس کو بھی چارہ کیوں کہتے ہیں. تو صالحین فرماتے ہیں, زکات دینے کے بعد مال کا حق ادا نہیں ہوا, زکات دینے کے بعد مال کا حق شروع ہوا ہے. اپنے پہ کتنا لگاؤ گے, اللہ کے دین پہ کتنا لگاؤ گے, مدارس پر کتنا, مساجد پر کتنا, مقاصد پر کتنا, اعلیٰ کلمۃ اللہ پر کتنا, یتیموں پر, مسکینوں پر, غریبوں پر, بیواؤں پر, مسافروں کی ضرورت پر, غریب رشتہ داروں پر. کہ اپنی ذات پہ لگانے میں پابندی ہے, اللہ کے دین پہ لگانے میں پابندی نہیں ہے. ذات پہ لگانے میں پابندی ہے, اللہ کے دین پہ لگانے میں, اللہ کے دین کے اوپر. جب مولانا عبد الرحمان صاحب کا کوشی, اللہ تعالیٰ حضرت کو شفا کاملہ اجلہ دائمہ عطا فرمائے. طبیعت علیل چل رہی ہے ہمارے, بڑے بڑی نعمت ہے راتوں کے رونے والے. ایک موقع پر دو ماہ کے مشورے فرما رہے تھے, دین کے تقاضوں کوئی رکاوٹ, تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ یہ کہ ہمارے اخراجات بڑھ گئے, ہمارے خرچ بڑھ گئے. کوئی بھی ہمارا ساتھی چار مہینے جماعت میں جانا ہوتا ہے تو وہ چار مہینے سے پہلے اس کو لاکھ روپے نظر آتے, لاکھ, ایک لاکھ. جماعت کا خرچہ کتنا ہے کہ 10,000 خرچے کی جماعت 15,000 خرچے کی جماعت, لیکن وہ اس کا بجٹ کیا ہوتا ہے 1,15,000 1,20,000 1,10,000 وہ 1,00,000 ہے کہ 1,00,000 کس کے ہے؟ وہ 25,000 مہینے کا خرچہ گھر کا, 4 مہینے کا 1,00,000. کبھی سوچا آپ نے یہ کہاں جا رہا ہے خرچ؟ یہ 2.5 گھنٹے میں رکاوٹ کا ذریعہ, عمومی 10 میں رکاوٹ کا ذریعہ, دوسرے 10 میں رکاوٹ کا ذریعہ, ماہانہ 3 دن میں رکاوٹ کا ذریعہ, کہ وہ خرچہ نکالنے کا ہے 25,000. وہ اس کے 800,000 کمانے کے ہیں, رکاوٹ بنتا ہے. کہ جب گھر میں دین آئے گا تو یہ نہیں کہ گھر کے خرچ کم کرنے کے لیے ہم تعلیم کریں گے, نہیں, ہم تو تعلیم کریں گے دین پر آنے کے لیے. یہ تو طریقے کار ہے. او انفسکم واہلکم نارا, ہر ایمان والے کو یہ حکم ہے اللہ کا کہ اپنے آپ کو اپنا حلال کو جہنم کی آگ سے بچا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے پوچھا حضور کیسے بچا کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھا رہا ہے, دین سکھا رہا ہے کہ دین علماء سے معلوم کر کے ہم اپنی گھر والی کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے. بچے کا پہلا مدرسہ تو ماں کا گھر ہے. ایک اللہ والے فرما رہے تھے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان کے سفر میں ایک علاقے میں مخلوق بہت متوجہ ہوئی اور انسانیت آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے. آپ نے ماں کو آ کر کارگزاری سنائی تو ماں نے کہا کہ معین الدین تیری محنت میں ہمارا بھی حصہ ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ ماں آپ کا حصہ کیسے ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب تم گود کے بچے تھے نا, شیر خواہ, دودھ پینے کا زمانہ تھا, جب تمہیں بھوک لگتی تھی اور دودھ پینے کا وقت ہوتا تھا نا, تو جب تک میں وضو نہیں کرتی تمہیں دودھ نہیں پلاتی, کبھی بے وضو دودھ نہیں پلا, ہمیشہ با وضو دودھ پلا رہا ہے. وہاں موسیٰ دوڑیا رحمت اللہ علیہ نے دو ماہ کے مشورے سنا تھا کہ پڑوس کے ملک کا ایک بادشاہ بڑا پریشان تھا. شہزادے کو ایک مہم پر بھیجا تھا اور ساتھ میں جو ہے پورا دستہ حفاظت کر دیا تھا, لیکن وہاں سے خبریں کچھ اور آ رہی ہے کہ جتنے شہزادے کے ساتھ گئے تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے اور شہزادہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا اور امت ایسی پریشان ہو گئی. اور جو ہے یہ ان کے والد محترم اپنے محل کے اندر ٹہل رہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے, تو گھر والی پوچھ رہی کہ حضرت کیا بات ہے, آپ اتنے پریشان کیوں؟ کہ وہاں سے خبریں بہت خطرناک آ رہی ہے, ہمارا بچہ سب کو چھوڑ کے بھاگ گیا, نتیجے میں سارے پریشان ہو گئے اور سارے اتنا بھاری نقصان ہو گیا. تو گھر والی سن کے سو گئی. صبح میں بادشاہ نے پوچھا کہ تم ایسی خبر سن کے بھی تم کو میٹھی نیند آ گئی, کہ تمہارے ساتھیوں کو کہہ دو کہ خبریں غلط ہے, جو خبر لے کر آ رہا ہے وہ غلط ہے. کون کہہ رہی ہے؟ شہزادے کی ماں کہہ رہی ہے بادشاہ کی بیگم کہ تمہارے پاس جو خبریں آ رہی ہے وہ غلط ہے. بولے تم یہاں محل میں لکھے تجھے کیا خبر خبروں کے بارے میں؟ بولے میں کہہ رہی ہوں خبریں غلط ہیں. چند دن کے بعد میں خبر دینے والے نے خبر دی کہ اگلی خبریں غلط تھی, شہزادہ فاتحان شان سے واپس آ رہا ہے. تو بادشاہ اپنی بیگم کے پاس گئے کہ تو نے بڑے یقین کے ساتھ کیا تھا, واقعی اگلی خبریں غلط تھی, تیرا بیٹا تو فاتحان آ رہا ہے اور ساری حفاظت کے ساتھ واپس آ رہا ہے, آخر بات کیا ہے؟ تو بادشاہ کی بیگم نے کہا اس شہزادے کی پرورش ایسی نہیں ہوئی ہے جو عام بچوں کی ہوتی ہے, جب تک اس کو دودھ جب تک وضو نہیں کیا تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے, ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے, اور مجھے اطمینان ہے کہ میرا بچہ ایسا قائر اور بزدل نہیں ہو سکتا, وہ جان تو دے سکتا تھا لیکن امت کو پریشان کر کے اپنی جان بچانے والا نہیں تھا. ہمارے مائی بہن صاحب دیودا دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہمارا کام جان بچانے کا نہیں, ہمارا کام جان کھپانے کا ہے. گھر کی تعلیم سے ہمارے بچے تیار ہوں گے کہ ہفتہ والی گز کے دن ہمارا بچہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا, بھاگے گا نہیں, پہلی صف میں نماز پڑھے گا. آج میں محلے کا گز کا دن, یہ کہاں سے ملا اس کو؟ یہ کہ گھر سے ملا ہے, یہ قوت گھر سے ملتی ہے. یہ ہمارا کام چالاکی کا نہیں ہے, ہمارا کام تو قربانی کا. یہ حضرت فرماتے ہیں, حضرت مائی زین صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا کام قربانی کا ہے, چالاکی کا نہیں ہے. ہم یہ دیکھ کے نہیں آئیں گے کہ آج تو مسجد میں جماعت ہے, آج تو متکلم بھی ہے, اور آج تو اعلان کرنے والا بھی ہے, اور آج تو بیان کرنے والا بھی ہے, آج تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, تو آج پہلی صف میں. اور جب جماعت نہیں ہے تو جماعت تیار ہو جائے گی, دعا میں ہوگی, محلے میں نکل جائے گی جب آئیں گے. ایسی چالاکی کا کام ہمارا نہیں ہے, ہمارا کام تو قربانی کا ہے. یہ اندر سے ملتا ہے, یہ اندر سے, اور یہ گھروں سے ملتا ہے. بیرونی ممالک کے اندر ہمارا ایک ساتھی کارگزاری سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں ہمارے ایک ساتھی ہے جو ماشاءاللہ پابندی سے پانچوں اعمال, گشت کے دن پہلی صف میں نماز پڑھنا ہر عمل میں. ایک دن یہ ہوا کہ گشت کے وقت کے اندر, گشت کے دن مغرب کے بعد گشت ہے, مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے تو گھر والی نے دیکھا کہ کیا بات ہے, آج گشت کا دن ہے اور حضرت تو کبھی آتے نہیں گشت کے دن ایسے وقت میں, تو اسے کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بخار ہے میرا, سر درد ہو رہا ہے, باڈی پین ہو رہا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں, آپ لیٹ جاؤ, بستر لگا دیں, تھوڑی خدمت کر دی, پھر اجازت دے کر تھوڑی سی چائے بنا دوں. چائے بنانے گئے کچن میں, تھوڑا سا ناشتہ تیار کیا, جلدی سے اچھی چائے ناشتہ لے کے سامنے پیش کیا, پھر تھوڑا سا ناشتہ کر لو, چائے پی لو, گولی کھا لو. کھلاتے کھلاتے ذہن میں دیکھو مستورات کو ہے نا, ہمارا کام میرے بھائیوں دیکھو ایک بات سمجھو, ہمارے بڑے جو فرما رہے ہیں نا, ایک تو سب سے بڑی ہماری بیماری کیا پتا ہے, میں بیمار ہوں, میں اتنی بیماری جانتا ہوں. سیوائی گرم صاحب کہتے ہیں نا کہ شفا مقصود ہے, مدت مقصود نہیں ہے, شفا مقصود ہے, مدت مقصود نہیں ہے ہمارے کام میں. ہاں کتنا وقت لگا, کتنا وقت لگا, کتنا وقت لگا, کتنا دین آیا, کتنا دین آیا, کتنا دین آیا. اسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو کتنے دن رہے, کتنے دن رہے, کتنے دن رہے, یہ نہیں, کتنی طبیعت اچھی ہوئی, کتنی بیماری دور ہوئی, کتنی صحت ملی, کتنے صحت ملی, یہ ہے. ہمارے دعوت کے کوئی بھی عمل میرے بھائیوں, یعنی میرے بھائیوں ایسے رسمی نہیں ہے. ہاں کہ گھر کی تعلیم رسمی, اور مقامی گشت رسمی, اور ہفتہ واری مستورات کی تعلیم رسمی, ہر دوسرے مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں اپنے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تین دن چلے جانے کا, اپنے موقع کا رخ لے لینے کا, اور جا کے ہلا گلا کر کے چلے آنے کا, یہ نہیں. ہر تیسرے مہینے میں اپنے ساتھ نئے نئے ساتھیوں کو تیار کر کے لے جانا, اور گھر والی سے کہنا کہ مستورات جو آ رہی ہے ان کو تعلیم کرنا سکھانا, چھ نمبر کرنا سکھانا, غلطیوں پر اس کی ہمت افزائی کرنا, اس کو ٹوکنا نہیں. جیسے بیٹی کو روٹی پکانا سکھاتے ہیں, ایسے محلے کی عورتوں کو تعلیم کرنا سکھانا, آنے والی بچیوں کو اپنی بچی سے زیادہ محبت دینا. حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو کہتی محبت دی کہ حضرت زید اس زمانے میں کہ جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا تھا, اور لینے آنے والے باپ اور چچا ہیں, اور قافلے میں لوٹ کر مکے میں آئے تھے, اور برسوں کے بعد میں باپ اور چچا کا منہ حضرت زید نے بچپن میں ایسے زمانے میں جبکہ باپ کے سائے کا اور باپ کے پیار کا محبت کا محتاج ہوتا ہے, اپنے باپ کو چچا کو دیکھا حضرت زید نے, اور حضرت زید کو لینے کے لیے باپ اور چچا حضور کے گھر آئے ہیں. اللہ کے بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کے جو ہے مناقب بیان کر کے کہا کہ ہم حضرت زید کو لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو بلا لو, اگر وہ جانا چاہے تو بغیر قیمت کے بغیر سے دیے گئے تو بہت خوش ہو گئے. اگر زید کو بلایا کر پہچانتے کہاں یہ میرے باپ میرے چچا ہے, کہ اگر جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. اگر زید نے باپ اور چچا سے منع کر دیا, حضور سے لپٹ گئے کہ میں ہی تو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اپنی گھر والی سے ہفتہ واری تعلیم میں, ہاں آنے والی نئی نئی بہنیں, اور ابھی تو ہمارے اتوار کی جو تعلیم, اتوار کی سنی سے اتوار کی تعلیم ہمارے بڑوں کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے کہ ہر محلے کے اندر اتوار کی ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ سارے ہی مضبوط کر لیں, لیکن خصوصاً یہ اس کے لیے کہ ہماری 13 سال سے لے کر 23 سال تک کی بچیوں کا یہ عمر ایسا ہے پڑھنے پڑھانے کا, تعلیم کا, کہ جس میں ہماری بچیوں کو ہفتہ واری تعلیم میں شرکت کا موقع نہیں ملتا, گھر کی تعلیم ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, اور ہماری بچیوں کو موقع ملا اتوار کا, تو اتوار کی تعلیم جن بچیوں کے ساتھ میں ہماری مقامی ہفتہ واری تعلیم ایسی مضبوط ہو جائے کہ جانے والی بہنیں آنے والی ان بچیوں کو ایسی محبت دے میرے بھائیوں کہ یہ بچیاں جو ہیں نا, یہ بچیاں ایمان کو سمجھنے والی, آخرت کو سمجھ, ہماری بچیوں کو ہمارے گھر سے ایمان نہیں ملا, ہماری بچوں کو ہمارے گھر سے آخرت کا یقین نہیں ملا, ایمان پہ کیا ملے گا, ہماری بچوں کو ہمارے گھر سے نہیں ملا, جنت جہنم کا یقین نہیں ملا, عصری تعلیم نے ہماری بچوں کے ذہن بھی مرتد کر دیے اور عصری تعلیم نے ہماری بچوں کے دل بھی مرتد کر دیے. تو تین دن کے اندر میرے بھائیوں نئے ساتھی ان کی گھر والیوں کو لے کر, ہاں, اور اس میں ہمارا ایک جوڑا ایسا ہو جس میں مستورات ماں کے ساتھ اپنی جوان بچی کو بھی لے کر, ایک جوڑے کی گنجائش ہے, ہاں, کنواری بچی کو لے کر ایک جماعت میں ایک کی گنجائش ہے, تو لے کر جماعت جائے, ہم اپنے گھر والے کو سمجھائے کہ دیکھ کنواری بچی آئی ہے, کالج کے ماحول میں جاتی ہے, اس کا لباس ہے, اس کو ٹوکنا مت, چائنا میں جماعت گئی مستورات کی, اب وہاں پر تو کہتا تو بلڈنگ کے اندر کام ہو رہا, ایک بچی اچانک قیام گاہ پر پہنچ گئی, چہرہ اس کا ایسا, لباس اس کا ایسا, پتا چلا ایمان والی بچی ہے, جماعت کی بہنوں نے اس کو اس کا احترام کیا, اس کو گلے لگایا, اس کو نپاس بٹھایا, اس کے لباس کو نہیں دیکھا, اس کو ٹوکا نہیں, امت ہی ہے امت, پلے سینٹر اور ڈے اسکول کے ذریعے سے ہمارے چھوٹے بچے باطل کی گود میں جاتے ہیں اور باطل کی محنت کرنے والیاں ہمارے بچے کو ماں سے زیادہ پیار دیتی ہے, بچہ بچپن ہی سے جو ہے دوسرے کے حوالے ہو جاتا ہے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سفر ہوا ہندوستان کے شمالی علاقے میں, جنوبی علاقے میں, ایک کا سفر تھا, اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کی قبر کو نور سے بھرے, ہمارے اسلاف بڑے کام کر کے گئے, آپ کا سفر تھا, دن بھر محنت ہوتی تھی, رات میں مجلس ہوتی تھی, کا میزبان تھا ایک ساتھی, سے پوچھا بھائی آپ کا بیٹا, آپ کے کتنے بجے, ایک بیٹا ہے, تو اس کی قرآن کی تعلیم کی کیا ترتیب ہے, تھا حضرت میرے گھر پہ پڑھانے والے آ جاتے, کتنی دیر آتے ہیں, 15-20 منٹ آتے ہیں, تو کیوں ایسا حال ہے مکتب میں, آپ کا بچہ کیوں نہیں آتا محلے کے مکتب, اور اس نے کہا کہ حضرت میرے بچہ ڈے اسکول میں جاتا ہے اور وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہ صبح کا مدرسہ نہ دوپہر کا مدرسہ, اس کو موقع ہی نہیں ملتا. مکاتیب قرآنیہ کے ذریعے سے میرے بھائیوں صرف قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی جا رہی, ہمارے بچوں کی توحید کی تعمیر ہو رہی ہے, ان کے دلوں میں توحید کو جمایا جا رہا ہے, ایک بڑی محنت ہے, اللہ قبول فرمائے, ہمارے علماؤں کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے. تو اس نے کہا کہ بھائی مولانا میرے بچے کو وقت نہیں ہے, پھر بھی بولے میرا بچہ بہت کچھ جانتا ہے, کیا جانتا ہے کہ کھانے کی دعا جانتا ہے, کپڑے پہننے کی دعا جانتا ہے, گھر سے نکلنے کی دعا جانتا ہے, بڑوں کی نظر تو بڑوں کی نظر ہوتی ہے. خیر مولانا خاموش ہو گئے, آپ کا عشاء کے بعد کا پروگرام تھا, عشاء کے بعد بات کے بعد حضرت نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا بچہ ہماری مجلس میں آیا ہے نا, آپ نے کہا ہاں حضرت آیا نا, کہ بلاؤ اس کو ہمارے پاس, تو بلایا حضرت کے سامنے, تو حضرت نے کہا کہ بیٹا کھانے کی دعا کیا, کپڑے پہننے کی دعا کیا, گھر سے نکلنے کی دعا کیا, تو بچہ بولنے لگا, باپ کو بہت خوش ہوا, میرا بچہ یہ سیکھ گیا یہ سیکھ گیا یہ سیکھ گیا. پھر حضرت نے ایک سوال کیا, بیٹا ہمارے خدا کتنے, تو اس نے کہا کہ 3 خدا ہے, باپ کے پیر کے نیچے زمین سر گئی, اس کی تعلیم رسمی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں, ہاں رسم بنانا نہیں ہے اسے, ہمارا اس میں موجود ہونا ضروری ہے, گھر کی تعلیم کا وقت طے ہو, اتنے بجے روزانہ تعلیم ہوگی, تعلیم کی جگہ بھی طے ہو, تعلیم کا وقت بھی طے ہو, مشورے سے کتاب کا پڑھنا طے ہو, مشورے سے 6 صفات کا مذاکرہ طے ہو, اور یہ میرے بھائیوں مذاکرہ صرف یہ نہیں کہ ایمان نماز علم ذکر ہمارا بچہ پوپٹ کتاب بولے چھ صفات کا مذاکرہ نہیں روزانہ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا انتقال 1965 میں ہوا, اس سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے پوچھا حضرت گھر کی تعلیم کتنی کے آدھا گھنٹہ ہے, 30 منٹ گھر کی تعلیم کرنا ہے حضرت نے کہ 20 منٹ کتاب کرنا اور 10 منٹ صفات کا مذاکرہ. حضرت صحابہ فضائل نماز فضائل ذکر 20 منٹ ہو گئی, نشانی رکھ دو اگلے دن فضائل تبلیغ فضائل قرآن, موسم ہے تو فضائل رمضان, موسم ہے تو فضائل حج. دینی کتابیں بہت ساری ہیں, یہ کتابیں ہماری تربیت کے لیے ہیں, اس کے پیچھے منو آنسوب ہیں. پڑھتے پڑھتے ہر کتاب میں سے پڑھنا, اور پھر جب ہر کتاب پہ ہو تو پھر وہ جہاں حیات حمایت صحابہ چھوڑا تھا وہاں سے پھر شروع, فضائل نماز چھوڑا تھا وہاں سے پھر شروع, اس طریقے سے. اور آخری میں 10 منٹ مذاکرے میں آخرت کی بات. ایمان سے مراد کیا ہے؟ توحید رسالت آخرت. ہمارے بچوں کو ہمارے گھر سے جہنم کی آگ کا خوف ملے, قبر کے عذاب کا خوف ملے. صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر سے ملا. ابھی محمد اللہ صاحب نے مانا جمعرات کو فرمایا تھا کہ صحابہ کے مدینہ کے 10 سالہ قیام میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب سے تو 27 مرتبہ تو حضور کے سفر ہوئے, اور 150 جماعتیں صحابہ کی گئی. تو بچوں کو دین کہاں سے ملا؟ تو بچوں کو دین گھر کی عورتوں سے ملا, گھر سے ملا دین. کہ پنجوں کے بل بچے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ حضور ہم تیار ہیں, ہمارا مقابلہ کرا دو, ہم تیار ہیں. بھائی آ کے کہہ رہے کہ اس کے بازو مضبوط ہے اللہ کے رسول. مستورات خود تقاضا پیدا کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہم اون بننے میں کام لگیں گے, پانی بھرنے میں کام لگیں گے, پانی دینے میں کام لگیں گے, پٹی باندھنے میں کام لگیں گے. مستورات خود تقاضا پیدا کر رہی ہے, خود تقاضے بتا رہی ہے. حالانکہ وہاں پر کیا ہے کہ مجاہدہ ہے, سہولت والا رخ نہیں ہے, مجاہدے والا رخ ہے. پیدل چلنا ہے, بھوکے رہنا ہے, دھوپ میں رہنا ہے, واپسی کا کوئی طے نہیں ہے کہ واپسی کب ہوگی. تو گھر سے میرے بھائی اور تعلیم کے راستے سے یہ ملا تھا, بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے, پنجوں کے بل بچے کھڑے ہو جاتے تھے. گھر سے ملا. یہ صفات کے مذاکرے کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو ایمان سنانا, ہماری بچیوں کو اتنا جنت اور جہنم کو سنانا کہ ہماری بچی کو جنت اور جہنم کا یقین آ جائے, اور یہ زہریلے ماحول میں جا کر ہمارے گھر سے وہ اتنا وٹامن لے کے جاوے, اتنی طاقت لے کے جاوے کہ کورونا کے زمانے میں بچوں کو بھیجتے تھے تو حفاظت کا سامان لگا کر بھیجتے تھے, بارش میں بچوں کو بھیجتے تو رین کوٹ پہنا کر بھیجتے ہیں, زہریلی ہواؤں میں زہریلی فضاؤں میں بھیج رہے ہیں. ہمارے بچوں کی حفاظت کا ہمارے پاس میں کیا سامان ہے؟ اصلی چیز. اس لیے میرے بھائیو ہمارے ایک ایک عمل کو, ایک ایک امور کو بڑی عظمت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ, ہمارا مرض یہ, ہم بیمار ہیں کہ ہم بڑوں کی بات سنتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. وہ ساتھی عمومی گشت کے دن اپنے گھر کے اندر گشت چھوڑ کے گھر پہ آیا ہے, پہلے ابھی پہلا موقع ایسا ہے. گھر والی نے جلدی جلدی خدمت کی, ناشتہ بنایا, سامنے پیش کیا, اور پھر ذہن بنا کیسا لگتا ہے بھیا, اچھا لگتا ہے, ہمت ہو رہی ہے؟ ہاں ہمت ہو رہی. دیکھو آپ کا ہمیشہ گشت ہوا ہے, کبھی آپ کا گشت آگے پیچھے نہیں ہوتا, تھوڑی سی تکلیف ضرور ہے. تو آج ایسا ہو تو امیر صاحب سے کہنا مجھے گشت میں نہ بھیجے, مسجد کے امان میں جڑے رہنا, درمیانی بات ہے, دعا بھی کرے. ہمارے بڑے کہتے ہیں نا, ہماری گھر والیاں, ہماری گھر کی مستورات ہماری مسجد وار جماعت کی ساتھی ہے. ہمارے مسجد میں جو امور ہو رہے ہیں وہ ہم اپنے گھر میں جا کر بتائیں کہ آج مسجد میں یہ تقاضا آیا, آج یہ تقاضا آیا, آج یہ تقاضا آیا, کہ بیرون کی جماعت کے 3 جوڑے تیار, ایک جوڑا تیار تھا وہ بیمار ہو گیا, اس کا یہ حال آ گیا, ایک کے لیے جماعت اٹک رہی ہے. تو گھر والی سوچے گی کہ ہم کیا کریں, جبکہ گھر کی تعلیم محنت کے ساتھ ہوتی ہے اور گھر کی تعلیم مقصد کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ساتھی ہمارا بیرون کی جماعت میں اس نے نام پیش کر دیا, پاسپورٹ بھی دے دیے اور وصولی بھی دے دی اور دوائی بھی پہنچ گئے, رک بھی آ گیا, کارروائی بھی شروع ہو گئی. اب وقت آیا خرچہ دینے کا. جب کاروبار سے گھر آیا تو چہرہ اترا ہوا ہے, دیندار ہوتے ہیں نا گھبرائے ہوئے شہر کے, تسلی دیتی ہے. دینی جذبہ, دینی ذہن گھر والوں کا ہے, یہ دیکھنا ہے تو پریشان حال شوہر کو تسلی دے گی وہ. اور مرد سے زیادہ عورت کی آنکھ تیز ہے, مرد سے زیادہ عورت کی آنکھیں تیز ہے, یہ یاد رکھنا. مرد ذرا پرکھنے میں تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے لیکن عورت پرکھنے میں بڑی ہوشیار ہوتی ہے. چہرہ دیکھ کے جان جاتی ہے, یعنی حقیقت میں پریشان ہے کہ پریشانی کا نقل ہے, وہ بھی جانتی ہے. وہ خیر تو اس نے دیکھا کیا حال ہے, کیوں کہ بیرون جانے کا وقت آ گیا, پاسپورٹ یا وصولی بھی اب جانے کا وقت آ گیا. اور کوئی دیکھا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, تو کیوں کیا یہ گھر کس کا ہے, گھر کس لیے لیا ہم نے, اللہ کے دین کے لیے تو گھر ہے. آپ یہ گھر کو بیچ دو, ہمارے کو کرائے کے مکان میں بیچ دو اور آپ بیرون کا تقاضا پورا کر دو. ایسی کہنے والیاں گجرات میں عورتیں ہیں, یہی تعلیم کے راستے تھے. اس کام کا یہ اثر ہے, اس کام کا میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم لوگ ایک موقع پر یوروپ میں تھے, ہندوستان کی پہلی جماعت, ملک کیا اندر کوئی ساتھ دینے والا نہیں, اطراف کیپٹل میں تو کوئی مسجد نہیں, کرائے کا مکان میں چلے, پھر اطراف میں چلے. حضرت مولانا صاحب دیولا دامن برکات ہوں, اللہ تعالیٰ حضرت کی ہمیں برکت دے. ہمارے اکثر جماعتوں کہتے ہیں ہم ایسے ہی چلے گئے بنجر علاقوں کے اندر اطراف میں, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے اندر قیام کی جگہ. پھر سہولتیں کم تھیں, ٹھنڈی زیادہ تھی, مائنس 15 ڈگری, 10 ڈگری, 15 ڈگری ٹیمپریچر چلتا تھا, تو برف گرتی تھی. ایک علاقے میں تھوڑا ساتھی ایسے نرم طبیعت کے نظر آئے, تو اس علاقے میں کام تو ماشاء اللہ 3 دن کی جماعت بنی, پھر دوسری 3 دن کی جماعت بنی. ایک ساتھی روزانہ ملاقات میں آ رہا ہے, تو ہم نے اس کو گھر کی تعلیم کی ترقی دی, گھر میں تعلیم کر دوں ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ایک مہینہ اس کے علاقے میں رہے ہیں, جب ہم وہاں سے آگے جانا تھا ہم نے دیکھا کہ شادی کی دل بھی نرم ہے, اس نے 2 مرتبہ 3 دن بھی لگا ہے, تقاضے پہ دوسری مرتبہ لگا دیے, تو ہم نے اس کی تشکیل کی. اس ملک سے ابھی تک جماعت میں گئی ہمارے محمد آفتاب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت سے صحت سے. ہم کو جاتے وقت میں کہا تھا کہ بھائی وہاں سے 4 مہینے کی جماعت ابھی تک آئی نہیں ہے, بنا کے لانا, اس کو بنیاد بنائیں. تو اس نے کہا میرا گھر آ کے دیکھو, میرے گھر پہ چلیں گے. کہاں چلیں گے, تو برف گر رہی تھی اور اس کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی, لکڑے سے گھر بن رہا, لکڑی سے لکڑی کا گھر بن رہا. اور گھر جہاں بن رہا تھا پاس میں تھوڑی سی جگہ تھی, کونے کے اندر ایسا خیمہ بنا ہوا تھا تمبو, تو اس میں سے اس نے اپنے بچے کو آواز دی تو بچہ باہر نکلا کہ میری فیملی ہے تمبو میں ہے. کیا کہتا ہو, میری فیملی تمبو میں ہے, میرا گھر بن رہا ہے. اچھا اندر جا کے دیکھیں گے, تو گھر بنانے والا تھا نا وہ بھی مسلمان تھا. تو ہم نے اس کی بھی تشریح کی, تو اللہ کے کرم سے وہ تیار ہو گیا. تو میں نے کہا گھر ایسے ہی چھوڑ کے جانے کا ہے, کس کو کہا, بنانے والے کو, کہ گھر تجھے ایسے ہی چھوڑ کے جانے کا ہے. تو وہ گھر والا کہتا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو میرے گھر کا کیا ہوگا, ہم نے کہا تجھے بھی جانا ہے. بولے میرا ہوگا کیا, تو میں تو کوئی بات نہیں, وہ خیمے کے پاس اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی آواز سے بات کریں گے, گھر والے بھی سنیں گی. آخرت کی جنت جہنم کی تھوڑی بات کی اور ہم نے کہا کہ تیرے گھر والے سے پوچھتے ان کی اجازت ہے کہ وہ خیمے میں رہے گی تو جماعت میں جائے گا, تو اندر سے اجازت مل گئی کہ وہ خیمے میں رہے گی 4 مہینے تک, تو جماعت میں چلا جائے. 1 مہینے کی تعلیم کا اثر ہے, 1 مہینے کی تعلیم کا اثر. ایسے ملک میں جس ملک میں اللہ کا نام لینا مشکل تھا, یہ فضائل کی تعلیم کا اثر. اس کے پیچھے منو آنسو نکلے میرے بھائی, ہم نے گھر کی تعلیم کے عمل کو عظمت سے نہیں لیا ہے, مستورات کے کام کو عظمت سے نہیں لیا ہے, یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ جب مستحب کو ہلکا سمجھ لے تو سنت سے محرومی ہوتی ہے, اور سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں تو واجبات سے محرومی ہوتی ہے، اور واجبات کو ہلکا سمجھتے ہیں تو فرائض سے محرومی آتی ہے، اور فرائض کو ہلکا سمجھتے ہیں تو ایمان سے محرومی آتی ہے. ہمارے ایک ایک عمل کو عظمت سے لینے کی ضرورت ہے. گھر کا عمل ہے گھر کی تعلیم. باطن 24 گھنٹے ہمارے گھر پر محنت کر رہا ہے. مولانا صاحب دیولا دامت برکاتہ نے فرمایا، باطل کی زہریلی ہواؤں کا اور باطل کے ناپاک محنتوں کا جو نشانہ ہے نا، ہمارے دو طبقے، ایک تو ہماری مستورات ہے، ایک ہمارے نوجوان ہیں، یہ ہمارے دونوں طبقوں کو چوس رہے ہیں، حضرت نے کہا چوس رہے ہیں. اس کے سامنے ہمارے پاس میں کیا ہے؟ حفاظت کا. میں دیکھوں میں نے اپنے گھر کی تعلیم کو کیا کتنا مقام دیا ہے، کتنی ہے میرے گھر میں تعلیم کے توائف کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو انشاءاللہ گھر میں وقت دیں گے انشاءاللہ. ہاں گھر میں بھی جاتے نا تو گھر میں وقت بھی، گھر میں گھر والی کو وقت نہیں دیتے، بچوں کو نہیں دیتے، کس کو وقت دیتے ہیں؟ گھر جا کے موبائل گھر کو کباٹنا. آج سے 10-20 سال پہلے تصور کرو، یہ موبائل نہیں تھا، ہمارا کاروبار نہیں چلتا تھا، چلتا تھا نہیں چلتا تھا، انٹرنیٹ کا کاروبار چلتے تھے سورت والوں کے، ایکسپورٹ کے بزنس، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، بغیر فون کے لینڈ لائن کو ہوتا تھا. صحابہ نے اپنے گھروں میں وقت دیا ہے، مسجد کو وقت دیا، حالات کمانے میں وقت دیا، روزی کے کمانے میں وقت دیا، ایک حصہ دین کا اپنے گھر میں بیوی بچوں کی تربیت کے لیے دیا ہے. گھر کی تعلیم کا وقت طے کرو، اور گھر کی تعلیم کا وقت طے کر کے ہماری اس میں شرکت ہو میرے بھائیوں. افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کالے لوگوں تک ہم جو ہے اللہ کے دین کی محنت میں تھک رہے، رمضان کے مہینے کے اندر اپنا پکا کر اپنا کھلا کر ان پر محنت کر رہے. ایک طبقہ ہمارے گھر میں ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، وہ قابل رحم ہیں، ہماری راحت آرام کا سامان ہر وقت مہیا کرتے ہیں. اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد میری بیوی کی کیا گت بنے گی قبر میں، اس کا کیا ہوگا قبر میں، میری بچی کا کیا ہوگا قبر میں، میرے گھر میں میرے مرنے کے بعد میں تبلیغ کا کیا مقام ہوگا. اگر کام منتقل نہیں ہوا میری عورت میں، میرے بچوں میں دین منتقل نہیں ہوا، تو میرے بھائیوں لوگ یوں کہیں گے کہ یہ گھر والے تو بیرون 4-4 مہینے جاتے تھے، اور یہ گھر والے تو یہ علاقوں کو یہ، اور ان کی اولادوں کا. ہم جائیں گے قبرستان اور ہمارے گھر سے دعوت بھی قبرستان میں جا کر دفن ہو جائے گی. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہمارے کام کو دماغ سے زیادہ دل کی ضرورت ہے. دماغ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے کام کو دماغ سے زیادہ دل کی ضرورت ہے. کہ یہ فلسفہ نہیں ہے، کوئی خشک پروگرام نہیں، وہاں فرشتہ افسر کہتے ہیں کہ یہ کوئی خشک پروگرام نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، یہاں تو درد دل ہے. دل کے درد کے ساتھ گھر میں تعلیم ہو. انفسکم وعلیکم نارا، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا یہ عمل ہے میرا، تو میں درد کے ساتھ تعلیم کروں. اور تعلیم کے بعد 6 صفات میں آخرت کو اتنا سمجھاؤں کہ میرے بچوں کو سنت کے علاوہ کے طریقوں سے نفرت ہو جائے. یہاں تو درد دل ہے میرے بھائی، کوئی خشک پروگرام نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، ہمارا عمل. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر ہم نے ہمارے کام میں صرف دماغی تدبیریں لگائی اور ہمارا دل اس سے متاثر نہیں ہوا، دل سے ہم نے کام میں اپنے دل کو داخل نہیں کیا، تو ہمارے کام کا نفع ہمارے سامنے نہیں آئے گا، کام کے نتائج نہیں آئے گا. پانچ وقت کی نمازی ماں اپنی بیٹی کو بے پردہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی دیکھ کر اس کے دل میں درد نہیں ہوگا کہ میری بیٹی بے پردہ گھر سے جا رہی ہے، میں پردہ کرتی میری بیٹی بے پردہ جا رہی ہے. اور پردے والی ماں پردے کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کو بھیجے گی، اپنے دیور اور جیٹھ کے بچے کے پیچھے بٹھا کے بھیجے گی، اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میری بیٹی کا یہ بہن محرم ہے جس کے ساتھ بائک کے اوپر اور اسکوٹر پر بھیج رہی ہوں، میری بچی کا کیا ہوگا. قاری ہارون صاحب نے دو مشورے پہلے بتایا تھا, جیسے نماز فرض ہے ایسے شریف پردہ فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے ایسے شریف پردہ فرض ہے. ہماری بچیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے محرم غیر محرم کون ہے, اور وہ ملے گا ماں کے راستے سے کہ ماں شریف پتا کرے گی تو بچوں کو پتا چلے گا کہ یہ محرم ہے غیر محرم ہے, محرم غیر محرم کی تمیز ملے گی. اس لیے اسلامی معاشرے کی بنیاد میں ایک سادگی ہے, دوسری حیا ہے. اس لیے حیا آج حیا ٹوٹتی جا رہی ہے میرے بھائیوں, بے باک ہوتے جا رہے ہیں, بے باک. تعلیم بھی ہو رہی ہے, تین دن بھی لگ رہے ہیں, اور شادی بیاہ میں اور پارٹی پلاٹوں کے اندر ہماری عورتیں جو ہے اچھی خاصی پردہ کرنے والی عورتیں شادی بیاہ میں دو لکنے کے لیے اپنی حیات لٹا دیتی ہے. کھانا لینے کے لیے غیر محرم سے بات ہو رہی ہے, ان کے ہاتھوں سے کھانا لیا جا رہا ہے, چہرہ کھلا ہے, غیر محرم دیکھ رہے ہیں, اور بچیاں ماں کو دیکھ رہی ہے. اس سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا ہے, کام. حضرت امام انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے فرما کرتے تھے, ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں. 14 صدیاں گزری, 14 مجدد پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے اندر دعوت کے کام کو مجدد بنایا ہے, جو مجدد ہے ان کی تجدید کا انتظام اللہ نے اس کے ذریعے کیا ہے. ہمارے گھر کے اندر دین کی تعمیر گھر کے اعمالوں سے ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے, باقی 4 ثوابین تہجد گھر میں پڑھتے تھے. بھائی بہن صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ گھر میں فجر کی سنت پڑھ کے آنے کا عمل یہ اتنا جاندار عمل ہے کہ جو مسلمان گھر میں 2 رکعت فجر کی سنت پڑھے گا اللہ 3 انعامات فرمائیں گے. ایک تو گھر میں اس کے روزی میں برکت ہوگی, جو فجر میں گھر میں سنت پڑھ کے آئے گا مسجد میں, فجر کی 2 سنت پڑھ کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئے گا, گھر کے اندر سنت پڑھ کے آنے والے کے لیے 3 انعام. ایک تو روزی میں برکت دیں گے, دوسرا گھر والوں میں آپس میں محبتیں دیں گے, اور تیسرا انعام سنایا اللہ ایمان کا خاتمہ کرے. تو سنت کون پڑھے گا گھر پہ؟ ماشاءاللہ یہ ارادے والے کہہ رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, ہم تو نیت کریں کہ ہم تو تہجد پڑھیں گے. سنت گھر پہ وہ پڑھتا ہے جو گھر میں تہجد پڑھتا ہے, اس کے لیے گھر میں سنت پڑھنا آسان ہوتی ہے. جو اذان کے بعد اٹھتا ہے وہ گھر میں سنت نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ ایک ہی باتھ روم ہے اور سارے اس کے اوپر ہے. تو ہم تو آنکھیں مچلتے اور آنکھیں صحیح کرتے کرتے مسجد کے دروازے پر آتے ہیں, اور پھر جلدی جلدی پائے فارغ ہوتے ہیں, جلدی جلدی وضو کرتے ہیں, اور جلدی جلدی سنت پڑھتے ہیں اور نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. ہم دوڑیں گے تو امت چلے گی, ہم چلیں گے تو امت بیٹھے گی, ہم بیٹھیں گے تو امت سو جائے گی, ہم سو جائیں گے تو امت مرتد ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بستی کا ایک ایک فرد امت نمازی ہو. ہمارے بڑوں کی فکر ہے میرے بھائیوں کہ ہر بستی 100% نماز بنے. ہمارے بڑوں کی فکر نمازوں کی تعداد دی جا رہی ہے کہ ہماری بستی کا ایک ایک فرد امت نمازی بنے, ایک ایک مستورات نمازی بنے, ایک ایک بچی نمازی بنے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر ایک ایک ایمان والے ایمان والیاں یہ 5 وقت کی نمازی بنے, 100% نماز زندہ ہو. اس کے لیے فجر کی نماز کی تعداد, فجر کی نماز, اور فجر کی نماز کے اندر سارے بستی کے لوگ جب آئیں گے, جب ہم رات میں تہجد میں اٹھ کر بستی کے لیے آنسو آ رہے ہیں. اللہ والے فرما رہے تھے مدینے کے گھروں سے مستورات کے ذریعے سے بچوں کو دین ملا. کیسے ملا؟ کہ مرد تو رائے خدا میں گیا ہوا ہے اور اللہ کی بندی اپنے گھر میں پاپوں کے ساتھ میں رات گزار رہی ہے, اور مسلح پر سوار ہو کر رائے خدا میں جانے والے شوہر کے کام کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہے, ہاتھ اٹھا کے مانگ رہی ہے, اور مانگتے مانگتے آنسو جاری ہے اور ہچکیاں لگی ہوئی ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں آنسو تو قربانی پہ نکلتے ہیں, آنسو تو مجاہدوں پر نکلتے ہیں, سہولتوں پر آنسو نہیں نکلتے. ہاں, اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہمارے کام میں قربانی یہ جزو اعظم ہے. حضرت معین صاحب دوڑیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کام کا جزو اعظم قربانی ہے. قربانی جب تک قربانی کے ساتھ ہمارا عمل نہیں ہوگا ہمارے عمل سے میرے بھائیوں باطل ہی ٹوٹے گا. جب تک ہمارا عمل قربانی کے ساتھ نہیں ہوگا, گھر کی تعلیم بھی قربانی کے ساتھ, گشت بھی قربانی کے ساتھ, ہر عمل قربانی کے ساتھ ہو کہ دین کے ساتھ دنیا ٹکرا رہی ہے تو ہم دنیا کو پیچھے رکھیں گے, دین کو مقدم کریں گے. ہمارے گھر کی تعلیم کے وقت کے اندر, ہماری ہفتہ واری تعلیم کے دن, جس دن ہماری مستورات کا, گھر والوں کا ہفتہ واری تعلیم میں جانے کا دن ہے اور ہماری دکان کا وقت ہے, ہم اس وقت میں ایک گھنٹہ دکان بند کریں گے, اپنے معصوم بچوں کو سنبھالیں گے, گھر کی ساری مستورات کو روانہ کریں گے ہفتہ واری تعلیم میں. یہ کاروبار کی ایک گھنٹے کی قربانی سے ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے ہماری بچیوں میں, ہماری مستورات میں حیات زندہ ہوگی, سہولت سے نہیں ہوگا. جب تک گھر کی تعلیم, ہمارے بڑے فرمائے گھر کی تعلیم کے بھی وقت میں ہم اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دے بیٹھے. وہاں فرید صاحب تو اکثر کہتے ہیں کہ گشت کے موقع پر بھی اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دے وے اور گھر کی تعلیم پہ بھی اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دے وے. ہماری قربانی کے ساتھ تعلیم ہوگی نا گھر کی, پھر میرے بھائیوں گھر کی تعلیم کے ذریعے سے گھر میں شریف پردہ زندہ ہوگا, گھر میں عبادت کا ذوق شوق زندہ ہوگا, گھر کے اندر عورتوں کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی. مسئلہ ہمارے سے زیادہ مسئلہ کا ہے, مردوں سے زیادہ عورتوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. جنت کے اندر آدم علیہ السلام کے ساتھ ہماری ماں ہوا, میرے بھائیوں ہاں علماء فرماتے ہیں کہ ماں نے جو ہے نا وہ دانے میں آدم علیہ السلام سے زیادہ کھایا ہے, تو اللہ نے دنیا کی محبت عورت میں زیادہ کری ہے. محنت کرنا پڑے گی. عورت کے دل کا رخ جب آخرت ہو گئی, ہاں مسورات کے دل کا رخ آخرت ہو گئی اور وہ ہوتی ہے قربانی کے ساتھ, اور جب ایک عورت بنتی ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہزار نیک مردوں سے آگے نکل جاتی ہے, اور ایک عورت جب بگڑتی ہے تو پھر وہ ہزاروں فاسق مردوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس کا بننا بھی ہے مشکا کے نبوت میں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے اندر بہت سارے مرد حالات کے آنے کے بعد مرتد ہو گئے, اسلام چھوڑ دیا, لیکن ایک خاتون ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے کلمہ قبول کر لیا, اسلام میں داخل ہو گئی. میرے بھائیوں پھر حالات اس پر آئے, حالات آنے کے بعد میں اس نے میرے بھائیوں اس نے اپنی جان دے دی, اپنا مال لٹا دیا, لیکن ایمان نہیں چھوڑا. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول ایسی بیماری ہے آپ دعا فرما دیں. کیا بیماری ہے؟ کہ مرغی کی بیماری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ ہم دعا کریں گے اللہ تمہاری بیماری دور کر دیں گے, لیکن شفا چاہتی ہے کہ جنت چاہتی ہے؟ حضور نے پوچھا شفا چاہتی ہے کہ جنت چاہتی ہے؟ اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی میں جنت چاہتی ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اتنی بیماری کا, اور پھر یہ کہا کہ حضور بیماری باقی رہے لیکن آپ دعا فرمائیں, اس لیے کہ جب اس بیماری کا اثر ہوتا ہے اور میں بازار میں ہوتی ہوں تو میں بازار میں گرتی ہوں اور میرے چہرے سے میری چادر ہٹ جاتی ہے اور میرا پردہ موقوف ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول دعا فرما دے بیماری باقی رہے لیکن میرا پردہ متاثر نہ ہو اور میری حیا متاثر نہ ہو. اللہ کے نبی اسلام نے دعا فرما دی. اللہ کے نبی کی دعا کی برکت صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر کئیوں مرتبہ وہ خاتون اس بیماری پر بازار میں گری لیکن کبھی چہرے سے چادر نہیں ہٹی. حیا کو لگایا دل سے. قوت عزم ہے اس کے اندر, قوت عزم جو چیز پر جمتی ہے پھر موت تک جمتی ہے, جان دے دے گی, مال لٹا دے گی, لیکن وہ پھر دین سے آگے پیچھے نہیں ہوگی. لیکن اس پر لانے کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑے گی, گھر کی تعلیم قربانی کے ساتھ, اس کی ہفتہ واری تعلیم کی شرکت قربانی کے ساتھ. بڑے بڑے علاقے ہمارے میرے بھائیوں اور تعلیم کے حلقے ہم دیکھیں, ایمان والوں کے کتنے مکان ہیں کہ 150,000, 160,000, پتہ نہیں کتنے مکان ہیں سورت کے اندر ایمان والوں کے, کتنے ہوں گے نا, 1.5 لاکھ مکان ہیں. اور میرے بھائیوں معاف کرنا, ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, 7,000 کے قریب ہمارے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے. پتہ چلا میرے بھائیوں کہ جو ہمارا ساتھی وقت لگا کے آیا اس نے ابھی تک اپنے گھر میں تعلیم کا کرنا ضروری نہیں سمجھا. یہ برکت کی چیز نہیں ہے, یہ فرض کفایہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے. اور یہ تو صرف یعنی وقت لگانے والے کے گھر میں تعلیم ہے, ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. ہر ایمان والا اس محنت پر آئے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دین کی محنت کی اس انداز کے ساتھ محنت کرے کہ اس کے بیوی بچوں کی اور اس کی جہنم کی آگ سے حفاظت ہو جائے. تو ہمارے یہاں گھروں کی تعلیم کی تعداد 1.5 لاکھ ہونی چاہیے ہر گھر میں تعلیم. یہ مجمع اگر طے کر لے گا کہ انشاءاللہ جب سورت والے طے کرتے ہیں کہ رمضان میں پورے گجرات سے سب سے زیادہ جماعت ہمیں 3 روز کی نکالنی ہے, تو سورت مشغولی کے ساتھ کاروبار کی مشغولی, بازاروں کی مشغولی, رمضان کی نعمتوں کو چھوڑ کر ہمارے سورت کے ساتھی ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں 4 مرتبہ 3 دن لگاتے. یہ مجمع جب تقاضوں پہ آتا ہے تو آپ دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ جو ساتھی ہمارے سال بھر میں مرتبہ 3 دن نہیں جاتا وہ ساتھی بھی تیار ہو کے آتا ہے کہ رمضان میں 3 دن تیار ہوں. بھائی ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہم نے آپ کی کارگزاری گزشتہ سال گینی بساؤ میں سنائی, گینی بساؤ افریقہ کے بنجر علاقے میں چل رہے تھے, غریبوں کا علاقہ, ہفتے میں ایک ہی دن بازار لگے, جو چیز خریدنا ہفتے میں خرید لو, پھر ہفتہ بھر نہیں ملے گی, دال بھی نہیں ملے, دودھ بھی نہیں ملے, لائٹ بھی نہیں, پنکھے بھی نہیں, سیلنگ فین دیکھے نہیں انہوں نے, کنویں سے پانی, کھیتوں میں بےچارے غریب مزدوری کرنے جا رہے, گرمی شراب ہو, روزہ رکھنا ہی مشکل. روزے کی ترغیب بھی رمضان سے پہلے شعبان کی اخیر تاریخوں میں, اور 2 دن پہلے قریب کی چھوٹی چھوٹی مسجد ہوتی ہے ان کو ایک جگہ جڑا 10 ساتھی جمع ہوئے, ہم نے ان کے سامنے بات رکھی رمضان میں اپنی 3 دن کی جماعتیں بڑھانی ہیں. وہ کہنے لگے کہ امیر صاحب ہمارے تو رمضان کے علاوہ جماعتیں جاتی ہے, 1-2 جماعت چلی جاتی ہے, 1 جماعت جاتی ہے, 2 تو کبھی کبھی ہوتی ہے, رمضان میں تو کوئی نہیں جاتا. رمضان تو عبادت کا اور دعوت کا مہینہ ہے. ہم نے ہمارے بڑوں کی باتیں سنائے ان کو, گجرات کے مشورے میں جو ترغیب دی جاتی ہے اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے, وہ ترغیب ان کے سامنے پیش کی اور ہم نے سورت کی مثال دی, سورت کی آپ کی مثال دی ہم نے افریقہ کہ ہمارے سورت کے ساتھ ہی اتنے مشغول, بڑے بڑے بازار اور بڑے بڑے کاروبار اور ساری چیزیں راحت آرام کی اور راحت آرام کو چھوڑ کر گرمی کے اندر نکلتے ہیں, اپنے گھر کی جو نعمتوں کو رمضان کے اندر چھوڑتے ہیں اور اپنے کاروبار کی قربانی دیتے ہیں, اور ہمارے ساتھی ایک مہینے میں 4-4 مرتبہ 3 دن لگاتے ہیں. ہم نے وہ 10 ساتھی کی تشکیل کی, آپ کو تو 4-4 مرتبہ 4 مہینے 3 دن لگانا ہے. بولے ہم سب کیسے لگائیں گے, ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو جمعہ شنیچر اتوار 3 دن جائیں گے, پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن کھیتوں میں مزدوری کریں گے, 4 دن کی مزدوری لے کر آئیں گے, 3 دن جائیں گے. ہنستے ہنستے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انسا ہو کہتے تو تیار, وہ تیار ہوئے 10 ساتھی. اللہ کی شان یہ ہوئی 1 جماعت بھی جاتی تھی 32 جماعتیں 1 مہینے میں اس 32 سے نکلی رمضان. سورت والوں کی مثال, سورت والے معیاری مجمع ہے میرے بھائیوں. یہ مجمع طے کرنے ہوئے جیسے رمضان میں طے کیا ہے کہ 3 دن 1 مہینے میں 1 مرتبہ سے زیادہ لگانے ہیں, بستی کے ہر فرد کے 3 دن لگوانے ہیں, یہ مجمع طے کر لیتا ہے تو اتنی مشغولی کے ساتھ بھی نئے سے نیا مجمع رمضان میں تیار ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے اگر یہ مجمع طے کر لے ہوئے ہمارے سورت کے 1.5 لاکھ مکانوں میں تعلیم زندہ کرنی ہے اور 1.5 لاکھ مکانوں میں اسلامی معاشرہ زندہ کرنا ہے اور 1.5 لاکھ مکانوں میں حیا اور سادگی زندہ کرنی ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ ہر گھر میں تعلیم زندہ کریں گے. اس کے لیے ہر 50-50 مقام کے درمیان میں ہفتہ واری تعلیم کے ٹھیے کو بڑھانا, سنبھالنے والی عورتوں کے لیے ہر 3رے مہینے اپنے ساتھ نئی مصروفات کو لے کے جانا, تعلیم کرنا سکھانا, صفات کے ملاقات سکھانا, اس طریقے سے کام کو آگے بڑھانا. میرے بھائی استعداد ہماری بہت ہے. آپ کی جماعت ساؤتھ کوریا گئی تھی مستورات کی, ساؤتھ کوریا ایک گھر میں خالی قیام کی جگہ ملی, وہاں سے سورت کی بہنوں نے ایسا کام کیا کہ ساؤتھ کوریا کے ہر مکان والے کہتے تھے بھائی جماعت ہمیں بھیجو. پہلے تو لگتا تھا 2 مہینے کیسے نکلیں گے, لیکن ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے ہمت رکھی اور بہنوں کو ترغیب دی اور بہنوں نے گھروں کے اندر اس طرح سے قیام کیا کہ گھر کی صفائی بھی کی اور وہ جو جس بہن کے گھر میں قیام تھا وہ تو جاب کرنے جاتی تھی, اس کے بچے کو بھی سنبھالا, اس کا کھانا بھی بنایا, اس کے گھر والے کا بھی کھانا بنایا اور گھروں میں اس انداز کے ساتھ میں 24 گھنٹے کہ اس بہن نے تو 2 دن دیکھا اپنے گھر کا نظام تو سارا گھر صاف, بچے کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے, کھانا اچھا بہترین تیار. اس نے کہا کہ بھائی ایسے لوگ تو پورے 2 مہینے رہے تو بڑا نفع ہوگا, اس نے آگے فون کیا کہ بھائی بہت بہترین جماعت آئی ہے. آگے خبریں ہوتی رہی اور مکان کھلتے رہے اور راستہ کھلتا رہا, اللہ نے کام لے لیا. اور ہو سکتا ہے ساتھی مجمع میں ہوں گے. میرے بھائیو اللہ نے آپ کو صلاحیت جو دی ہے نا, صلاحیت سورت والوں کو جو صلاحیت دی ہے, جو کمال دی ہے کمال, یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں دیے. دنیا سے دنیا کمانا یہ کمال نہیں ہے, دنیا سے آخرت کمانا یہ کمال ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہفتہ واری تعلیم 50-50 مکان کے ٹھیے بنا کر ہر علاقے میں ہفتہ واری تعلیم زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور مستورات کی اس وجہ میں میرے بھائی ہماری یہ درخواست ہے کہ جو سطح پہ ہمارا ساتھی ہے, اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جس کے 10 سال ہو گئے 3 دن لگے تھے مستورات کے ساتھ, ابھی تک نہیں لگے. ایسے بھی ساتھی ہوں گے کہ شادی کے بعد اس کی گھر والی نے کہا ہوگا کہ میں چلوں نا اپنے 3 دن جانے کے لیے تیار ہے, تم تیار ہو گئے نہیں. تو ہم نے سوچا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے نا, ابھی تو گھومنے کا ٹائم ہے نا, تو کہاں 3 دن کی بات کرتی ہے. اور ہم نے اس کو عذر کر دیا. اور پھر بعد میں ہم نے 6-8 مہینے کے بعد کہا, سال کے بعد کہا کہ کیسا 3 دن جائیں گے, کہ بولے اب نہیں جائیں گے. ہمارے ایک ساتھی جب ہمارے بڑوں کی طرف سے پابندی نہیں تھی 6 مہینے کی نئی شادی والوں کو. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو, ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت درگاہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں قانون نہیں ہے, قانون میں پکڑ ہے. ہمارے یہاں اصول ہے, اصول میں لچک ہے. بڑا موقع شناسی, مردم شناسی, مزاج شناسی سے کام لیں گے اور بڑوں کے حوالے ہو جاتا مشورہ. اور مشورے میں ہماری حفاظت بھی ہے, ہماری تربیت بھی ہے. تو ہمارا ساتھی جو ہے نا اس وقت پابندی نہیں تھی, نئی نئی شادی ہوئی تھی. اور بچی بچاری اچھی دیندار تھی, اس نے اپنے شوہر سے کہا چلو 3 دن, ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی, کہاں 3 دن جانے کی بات کرتے, بمبئی گھومنے جانے کا. اچھا چلو گھوم گھوم کے آئے. پھر اس نے کہا چلو 3 دن. پھر اس نے کو ادھر کیا, ابھی آفس کا ادھر رہنا, چھٹی رہنا. پھر 3 دن, 3 مرتبہ اس کی کرنے کا 3 دن. پھر جب دیکھا کہ یہ تو مانتا ہی نہیں. پھر دھیرے دھیرے زندگی بسر ہوتی رہی, سال ہوا, 1.5 سال ہوا, 2 سال ہوئے. پھر ترقی بھی تو بھائی چلو 3 دن تو بھائی گھر میں جا کر کہا کہ ہمیں 3 دن جانے. بولا قیامت آئے گی اب میں گھر سے نہیں جاؤں گی باہر. میں نے جب کہا تھا تم تیار کر لوں, سمجھ میں آئی بات. آپ جا کے ترغیب دیں گے, گھر والی تیار ہوگی. جب مستورات تیار ہو, اکثر ہماری جماعت ہے جو 10 دن یہاں کام کرنے آتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے. سورت کی جماعت آئی, کام کیا سورت کی جماعت میں, بڑی محنت سے اور نقد نام آئے اور بہت سارے نام آئے. تو ہماری مسجد والی جماعت کیا کرتے ہو نا, وہ ڈائری میں رکھ دو نا. اور بہت سارے لسٹ بنے ہوئے تو ایک لسٹ اور, یہ عورتوں کو کیا کام ہے, یہ نام دکھاتے رہتی ہے. نہیں میرے بھائی ایسا مت بولو. عورت کا عزم ہے نا, عزم یہ نعمت ہے, یاد رکھنا. جب عورت عزم کر لے اللہ کے راستے کی تو یاد رکھنا اس کا استقبال کرو. قربانی دے دینا اس وقت میں, کاروبار کی قربانی, اپنی راحت آرام کی قربانی, اپنے سماجی تقاضوں کی قربانی. جب عورت کا عزم ہو جائے نا تو اس وقت استقبال کرو اس کا, انشاءاللہ آپ کا ایسا ساتھ دے گی نا کہ صحابہ کی عورتیں بھی رشک کرے گی کہ 14ویں صدی کی مسلمان خاتون ایسی بھی پیدا ہوئی جس نے صحابہ کی عورتوں کی مثالیں قائم کی. ہمارا ایک ساتھی افریقہ جا رہا ہے, اس کے خرچے میں کمی آئی, گھر والی نے 10,000 روپے نکال کے دیے. لو 10,000 روپے, یہ کہاں سے لگے کہ تم جو گھر کا خرچہ دیتے تھے نا, گھر کا خرچہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی ہے. اچھا گھر کے خرچے میں عورتیں بچاتی ہیں, اکثر عورتوں کی یہ عادت ہے. جو گھر کا خرچہ دو گے نا, 1,000 روپے, 2,500, 200 جتنے دو, اس میں سے 10 بھی بچائے گی, 50 بھی ہو جائے گی, 100 بھی بچائے گی. وہ اس کی اپنی الگ سیونگ ہوتی ہے. اور اس کا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ ذرا 1,000, 2,000, 5,000 ہو جائے ان کو کوئی رقم لانے کی. کی رقم سونے چاندی کی, اس نے 10,000 اپنے جوہر کو دیے اور دے کر کہا کہ یہ 10,000 کہاں سے لائی. کہ وہ گھر کے خرچے میں جو آپ دیتے تھے نا, اس میں سے میں نے بچا کے رکھے تھے. اور یہ نیت سے رکھے تھے کہ میرا شوہر جب بیرون جائیں گے نا تو 10,000 پہلے دوں گی, کہ میرے پیسے بیرون میں پہلے استعمال کروں. یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ تعلیم کے راستے سے پیدا ہوا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں بہت ہی قیمتی کام دیا ہے. یہ کام کو صحیح نیت, صحیح فکر اور صحیح نہج کے ساتھ کریں گے نا تو انشاءاللہ برسوں کے فتنے ختم ہوں گے. برسوں کے فتنے, برسوں کے فتنے ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسی خیر گھروں میں داخل کریں گے کہ جنت تو ملے گی مرنے کے بعد، اللہ اسی دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے گھر سے ملکوں کے تقاضے پورے ہوں گے، ہمارے گھروں میں عالم کے تقاضے سوچے جائیں گے، مدارس مکاتب پر ہمارا مال لگے گا، ہمارا شادی بیاہوں پر، کپڑوں پر، مکانوں پر، سواریوں پر، یہ کم سے کم مال رکھ کر ہمارا مال میرے بھائیوں اہل کلمۃ اللہ کے لیے لگے گا، قرآن حدیث کے زندہ کرنے پر لگے گا، بیواؤں پر اور یتیموں پر لگے گا، مسکینوں پر اور غریبوں پر لگے گا، ہمارا مال گناہوں پر اور خواہشات پر لگنے کے بجائے ہمارا مال اللہ کے دین پہ لگے گا. وہ ہمارا ساتھی ہفتہ واری کش کے دن اپنے گھر میں آیا، بیمار تھا، گھر والے نے خدمت کی، ناشتہ تیار کیا، گولی دی اور چائے اچھی بنا کے پیلا، بھی کیسا لگ رہا ہے، ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے، ابھی مسجد میں تھوڑی ہمت کر کے چلے گا. وہ آیا مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ جماعت انتظاری کر رہی تھی کہ ہمارا ساتھی آ گیا متقلم. ہمارے یہاں میرے بھائیوں اسپیشلسٹ، اسپیشلسٹ مستورات کے اسپیشلسٹ، درمیانی بات کے اسپیشلسٹ، ارے متقلم اسپیشلسٹ، ریبر اسپیشلسٹ بستی کے اندر. وہ چھوکرا ہے نا تھوڑا سا دماغ سے کمزور ہے، اس کو ریبر بنا دو. میرے بھائیوں اتنا بڑا مقام ہے ریبر کا، صدیق اکبر ریبر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متقلم ہے اور دست ہو رہا ہے. ہم نے کیا مقام دیا؟ نیت کرو انشاءاللہ میں ریبر بنوں گا، میں متقلم بنوں گا، جو مشورے دیتے ہوگا میں کروں گا. چالاک کی کہانی قربانی کا کام، اپنے آپ کو قربانی میں آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا استقبال کریں گے، نا اہل کو اہل بناتے ہیں، اہل کو اہل اللہ بناتے ہیں. ہاں دنیا کمائے گی، اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے چیزیں دیں گے، دنیا کھیتیاں کرے گی، اللہ تم کو فصل دیں گے، دنیا باغات لگائے گی، اللہ تم کو پھل کھلائیں گے. اللہ محتاج نہیں ہے میرے بھائیوں کسی سے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بہترین ذریعہ ماس دعوت کا کام ہے، تشکیل عالم کا نسخہ دعوت کا کام ہے. صحابہ فرماتے ہیں 1000 سال کی زندگی لے کر آتے وہ مال جمع نہیں کر سکے جو مال اللہ کے دین پہ لگانے سے اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ صدیوں کا جمع کیا ہوا لاکھوں کا مال صحابہ کے قدموں میں اللہ نے لا کے ڈالا. ایران کا جو مدائن فتح ہوا، قیمتی تعلیم ایران کا، جب دور فاروقی میں صحابہ کے قدموں میں آیا تو صحابہ اور مسلمان اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ سونے اور چاندی کے بنا ہوا، ہیرے اور موتیوں سے گھڑا ہوا ایران کا نقشہ، کہ حکومت ایران کتنی وسیع ہے، تو لوگ رشک کر کے دیکھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خبردار خبردار، اس کی محبتوں کو دلوں میں جمع مت ہونے دو. ان کے والدوں نے اس کی محبتوں کو دلوں میں جمع کیا، اللہ نے ان کے سروں سے تاج کو اتار کر تمہاری ٹھوکروں میں لا کے ڈالا. اگر تم نے بھی اس کی محبتوں کو دلوں میں جمع کیا تو کل کو جا کر تمہارے سر بھی گھروں کی ٹھوکروں میں جائیں گے. اس لیے خبردار اس کی محبتوں کو دلوں میں جمع مت ہونے دو، اسے پھاڑ کے تقسیم کر دو. تمام کے تمام مدینہ کے اندر رہنے والے ایک ایک گھر تک جو ہے تقسیم کی تعلیم پہنچا، ایک ایک بارش پہنچا، ایک ایک بارش. ایک مسلمان کو غربت کے زمانے میں جب ضرورت پیش آئی بازار میں وہ بیچنے کے لیے، ایک بارش قیمتی قالین لے کے نکلا. اس زمانے میں ایک بارش کی قیمت 6 لاکھ درہم آئی ہے، 6 لاکھ درہم. اس راستے سے اللہ ایسے دیتے ہیں، لیکن میرے بھائی قربانی کے ساتھ تقاضے، ہر عمل کو عظمت کے ساتھ لینا. ہمارا پری صاحب کہتے ہیں کہ جیسے بچہ ہر سبجیکٹ میں دھیان دیتا ہے، میتھ میں بھی دھیان دیتا ہے، انگلش میں بھی دھیان دیتا ہے، لینگویج میں بھی دھیان دیتا ہے، سائنس میں بھی دھیان دیتا ہے، تو بچہ فرسٹ آتا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی صرف میتھ میں دھیان دیا، انگلش میں نہیں، لینگویج میں دھیان دیا، سائنس میں نہیں، تو وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے. ہمارا مرض ہے رمضان آتا ہے تو 3 دن کا امور ہمارے ہر ساتھی کی زبان پہ، دماغ میں، دل میں، فکروں میں، دعاؤں میں اللہ فرمان چڑھا دیتے ہیں. ایسے میرے بھائیوں دعوت کے ہر عمر کو 4 مہینے بیرون سے لے کر گھر کی تعلیم تک کے، 2.5 گھنٹے تک کے مقامی بیرون کے جتنے تقاضے، سارے تقاضوں کو اس کا حق دینا اور قربانیوں کے ساتھ اس کو تقاضوں کو پورا کرنے کے عزم و ارادے کرنا. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اتنی روحانیت عطا فرمائیں گے. وہ ساتھی مسجد میں آیا، ساتھیوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارا متقلم آ گیا. اس نے کہا کہ امیر صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو امیر صاحب نے اس کو ذکر میں بٹھا دیا کہ بھائی تم ذکر دعا کرو. وہ دعا میں لگا، دعا مانگتے مانگتے تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کو ہمارا سلام کہنا، اس نے تجھے ہمارے کام کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے. کام میرے بھائی اتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو رسم سے نکالے اور اس کام کی بصیرت کا فرمائے. اس لیے مجمع سے ہماری درخواست ہے کہ جو ساتھی ہمارا 3 دن پہ ابھی تک مستورات کے، وہ ساتھی اب انشاءاللہ 3 دن سے 10 دن پر آئے، اور 10 دن والا 10 دن سے چلے پر آئے، اور چلے والا 2 مہینے پر آئے. اور میرے بھائیوں जिसके अभी तक 3 दिन नहीं लगे, इसमें हमारे ऐसे साथी है, या 3 दिन एक मरतबा लगे, उनसे हमारी आजुजाना दरखास्त है, ये जहरीला फितनों का जमाना, हमारी नस्लों के ईमान का मसला, हमारी बच्चियों के हया और पर्दे का मसला, मेरे भाइयों इस मजलिस से हमारी दरखास्त है कि जिसके अब तक 3 दिन नहीं लगे वो तो नियत करो कि इंशाल्लाह इसी महीने में 3 दिन जाएंगे, इंशाल्लाह अपनी मकसूदात के तहत जाएंगे, इंशाल्लाह कहते हैं इंशाल्लाह। कौन कौन कहता है कि जिसके अब तक 3 दिन नहीं लगे मसलात में वो तय करे कि इंशाल्लाह इसी महीने में 3 दिन जाएंगे, कौन कहता है इंशाल्लाह? जरा ऐसा मजमा खड़ा हो जाओ माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमा, बहुत कबूल करे, जरा खड़ा हो जाओ माशाल्लाह, जरा हिम्मत के साथ अपने अजाइम को पेश करो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे, शर्माओ मत, घबराओ मत। हाँ एक बार भी लगे होंगे अहबाब के माशाल्लाह, लेकिन जाना है, अभी भी बहुत सारा मजमा ऐसा है माशाल्लाह, जरा खड़े होके हाँ, जिसकी शादी नहीं हो अभी घबराओ मत, अपने तो कहा बीवी को लेके जाएंगे, अरे माँ को लेके जाएंगे इंशाल्लाह, अब्बा तैयार नहीं होते, माँ को लेके जाएंगे, खड़े होके बताओ, अपनी माँ को लेके जाएंगे। हाँ हर माँ को जहन्नम से बचाना, हर बेटी को जहन्नम की आग से बचाना, हर बीवी को जहन्नम की आग से बचाना, हर बहन को जहन्नम की आग से बचाना, ये अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। और भी मजमा इसके अंदर है 3 दिन वाला माशाल्लाह, इतने मजमे का 3 दिन लगे हुए, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है।